ولقد جئتمونا فرادا او بشكرات للكلتا سمونتا دپارد حساب فرادا تشتور فرادا مانو منفردین تشتور رالی ندر سرم دادیانشتا او نظر سرم مالو نشتا او فرادا تشتور رالی یعنی خپل خدایان او معبودان ممزان سرر نوستل ذکر بازی کافر و بوی چیر قیامت خو منونا او کوین لات او عزاب موند پارال تشفاعتو کی ولقد جئتمونا فرادا وبشكرات للملك وكل منتدى فارد حساب فرادا تشتور كما خلقناكم لك سنگج می پیدا کړی وی تاسو اول مره فاول زلکی دا شان آیات سوره کهف کی مرازی تائید لی کئی حتم سلوی اختم وَتَرَكْتُمَ وَتَاسُ پْرِخُلْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ آغَ چِ دَرْكِلِ مِو تَاسُ تَ دُنِيَا كِدَ مَالَ وَدَ خَادِمَانُ وَنُو كَرَانُنَا وَرَاءَ زُهُورِكُمْ رُسْتُ دَشَاگَانُ اسْتَاسُنَا وَمَا نَرَا او ربی کریم بوئی نوینو منگا معکم تاسو سرا شفعاکم الذین سفارشان ستاسو آغا کسان زعمتم چتاسو بفی خیال و گمان کولو انہم چی بیشک دوی فیکم شرکا پتاسو کی دید اللہ سر شرکان دی فی کم ستاسو پا مال کی فی کم ستاسو پا اولاد کی یا فی کم اے فی ربوبیتکم و استحقاق عبادتکم چی دید پتاسو کی شرکان دی لقد تقطع بینکم یقیناً کٹ کڑے شو تعلق ستاسو فمنس کی ودول عنکم اولاد الرکش الغائب شلتا سنا ما کنتم تزعمون اغچ ویتاسو گمان کون کی ان اللہ بیشک اللہ فالق الحب چون کے ددانی لے ونو او داڑو کی دا نو چي داغه نه فخپل قدرت تي غرو باسي اډو کې او چي داغه نه ونه او بوټه رو باسي يخرج الحي رو باسي ژوندې من الميت دمړينا ومخرج الميت من الحي او رئيسون کې دې مړي لره د ژوندينا ذالكم الله دي قدرتن والستا سو الله دې دغستاسو الله دے فعنا تؤفکون نو کم پلتاسو دی اللہ دے عبادت ناڑو لشی او د نور عبادت او بندگی ور سرکوئی فالق الاسباح چون کے دسبا دے تو رش پوچھے اس پن سبا تیرو باسی وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا او غَرْزُولِ دَشْفَا دَفَارَدَ آرَامٍ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا او نُرَسْ بُغْمَئِ دَفَارَدِ حِسَابِ دِیب دا اللہ دَفَارَدِ حِسَابِ غَرْزُولِ دِیب ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ دا اندازا دا غزاد دا چیا غالب دی العلیم او فوه دی. عدل تم مفسرین ذکر کړی صہیب رضی الله عنه وټو لشپشو ګر کولا نیوزل ورته بی بی وای او د باندې ملامتیا وی چې تدمر شو ګری کې وین الله جعل الليل سکنن الله شپدا آرام ګرځول او ته پټول شو ګر کې. نو صہیب رضی الله عنه ان صہیبن اذا ذکر الجنه توال شوقه. صہیب رضی اللہ عنہ چکل جنت را یاد کی دمر شوق راشی خوب تی او تختی. و اذا ذکر النار توار نومه او کل چور را یاد کی نو خوب تی نو تختی. نگورا دا جنت دا شوق دا وجه نتا سگوری اس رمضان المبارک میں سمر خلق بھی تراویح کئی یا پیشمنی پاسی لغن تی خوب دے او ډیر داسې بد نصیبی دا چې په دې رمضان کې تراویح او الله ته درې دل نصیب نشي. اکثریت د خلکو تراویح نه کوي. اکبزه کې چې قران شریف پورا اورول شیل تنه خو خلق پټيږي. اغا مختصر لند تراویح تم غاړن نشي. وهو الذي الله غزاد دے جال لكم النجوم چی پیدا کری دی تاسو د پار سوری لتحت دو بها چی لارو ممی پدی فی ظلمات البر والبحر پتیارو دوچاو د سمندر کے. قرآن حکیم کی اللہ دستور یودری فائدی ذکر کری. نو بازی سلف و بوی چی دی دریو نه علاوه پاکی خلق نور سا لٹھائی نو خطا شوی دیو دی دروغ وی پا اللہ. یو گر دا سطوری زینت اللی سما دا اسمان دا پار زینت دی دویم برجوب اللی شیاطوین دی اے شیاطوین پا دی بولی ای پس دی دا سروٹ کے رازی ادره مداد لتحت دو بها فی ظلمات البر والبحر. فخواچ اسباب نو نو دو چه او د سمندر سفر بخل کو دستورو پزری کولو. قد فصلنا الآیات بیشک واضح طریقی سر بیان کری دی منگا آیاتنا لقومی علمون داغ قوم دا پارچی پوهیگی. وهو الذي الله ذات سے انشاکم چی پیدا کری تاسو من نفس واحده د نفس یونا فمستقر نزید قرار او دارام دے ومستودع او زید سپار دے زید امانت کی حدود دے. د مستقر او د مستودع په تفسیر کې د سلف او غن اقوال دي. ابن عباس او ابن مسعود رضی الله عنهم وی مستقر فی الارحام اې د قرار زید فرهیمونو د مور کې او مستودع ده فی الاسلاف اې د پلار پشاګانو کې. اے بچے د پلار پشا کی وی نبیا د مور رحم تراشی د مور رحم تراشی. او قران وی یخرج من بین الصلب والتراعد بنی آدم الله ذا او هو نفیدا کای یخرج چروزی من بین الصلب د دې ملا د منځنا او ترایب او د دې پختو د منځنا وې ډېر غیر مسلمان د دې وجه نه اسلام وروړې. چې نو قران دا وې موږ سره د دې عالم راځي او ذکر کړي دا غا انګريز دوا کې او یې جما قران کې ولوسل چې یخرج من بین الصلب والترایب نو سو رسمی پا دی تحقیقو کو چې څنګه الله وای دا بچي او دا وبروزي د شاد سړینا او د دې چجود سینې د زنانا دا نو وای شو ورځې پس دې نتیجې ته ورسېدم چې الله رب عزت او الله کتاب سرشتي او نو دا زما د ایمان سبب شو سور عمر ما دا ایمان د قوم نپټ ساتلو و بید خپل ایمان اظهار کړي نو مستقر شده فی الارحام د میندو پر رحمونو کې مستودع ده فی الاسلاب د پلار پشاگانو کې اواز سلف دا و ایلام دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول دی مستقر زید قرار دنیا دا او مستودع کمزے چی مڑکی گی باو دفن کی گی با کمزے کی مڑکی گی باول تب دفن کی گی چی کمزے کی سڑے با مڑکی گی او دے با دفن کی گی دیتا مستودع ہوئی وقد فصلنا الآيات بشك واضح کړي دي مونږه آیاتنا لقوم يفقهون دا قوم د پاره چې غیب وږي او هو الذي ذا الله غزاد نه انزل من السماء ماء چرالي ګي را نازلې د بر طرف نو باران وري فخرجنا به نبات كل شيء نو رئیس دیدی مونگ دا دیو بو پا زری اغا بوٹی داری او شیر آٹو کولی مدی فا خرجنا منہو نو رو باسو دی بوٹو نا خبرن شنی پانے نو خرج منہو حقبن رو باسو دی ندانی متراکبن لاند باندے کتار پا کتار ومن النخل دا کجرن من طلعہا من طلعها ایدو آغا غنچکونو د میوو د دینا قنوانون سانگی دی دانیتون نزدی نزدی و جناتن او باغون دی بنانا بن دانگرونا و الزیتونا او دخوننا و الرمانا او دانارونا مشتبهن چدا پرنګ او فن کې بازي او شانتي دي و غير متشابه او زن پرنګ او فن کې جدا جدا دي انظروا الى ثمره ميود دي مذكور او بوټو تا اذا اسمر کل چ ميو ديشي و ينعيه او د دې دی په خوالي ته وګورئ اے میوه کچری وله وا الله په خپل قدرت په حقا کچا د خوراک نو وګورئ سوچ او فکر وکئ الا ثمره میوه د دې مذکور او سیدونو تا اذا اثمر کل چ میوه ونیشي و ينعيه او د دې دی په خوالي تم سوچ وکئ ان فی ذلکم بیشک فدی کی لایات د اللہ د قدرت د اللہ د وحدانیت دلائل لی لقوم یؤمنون د هغه قوم د پاره چې هغه ایمان ساتي وجعلوا لله او مقرر کړی دي مشرکان والله له شرکا الجن شرکان د پیرانو نا اے پخوا موسم دیر مشرکان دی پیریانو عبادت کئی ویر پیریان پا غیبو پوئی ادی فلانی چڑی سر پیریان دی دی وجن دی دخل کو غلاگان رو پاس ادخل کو رکشو شے معلوم ہے او دخل کو تاویزونا و کوڑی رو باسی مکرر کری دی دی اللہ لر شرکا الجننا صداران دی پیریانونا وخلقهم اعلان کې الله دا پیریان پیدا کړی دی د مخلوق دی ولله خالق دی نو مخلوق د خالق سره کله شریک جوړی دی شي وخرقوا له او د ځان نه جوړ کړی دی الله رب نینا زامن وبنات او جنا بغیر علم بغیر د علمنا دی مشرکان ویدا نیکان زامن دی او پشان د زامن ویدی او دا ملائک العیاذ بالله لړو دی او پشان د لړو دی نو چې موږ دوی ته وایو نو الله د دوی نه مجبور کیږي لکه مور افلار د لورو د دوی نه کله مجبور شي سبحانه پاک دی الله لرا الله د شریکانو نه پاک دی الله د زامنو د لړو نیو نه پاک دی وتعالی جد عما یشفون دا غنه چې مشرکان کوم صفاتونه بیانې بدیع السماوات والارض بین ناشنا پیدا کونکے دا اسمانو نو دزمکو دے مخکی سنمونا و نقش نوا انا یکون لہو ولدن سرنگ وشیدی اللہ دا فارا ولدن اولاد ولم تکل لہو صاحبا نشتد دی اللہ لربی بی وخلق کل شین او پیدا کړی دی الله هر یو شی او هو بكل شیء علیم او دا الله په هر یو شی باندې علیم پوهه دی ذالکم الله دغی قدرتونو علا الله ربکم رب تاسو دی لا اله الا هو نشته دی بل عبادت او بندګی مستحق مگر دغه یو الله دی خالق کل شیء پیدا کوم کې داریو شیره فعبدو نیوازی د دې الله عبادت او بندګی وکي او هو علی کل شیء وکیل او دغ الله په هر یو شی وکیل محافظ او ذمہوار دی لا تدرکه الابصار نشرا ګیروله الله لرا اغلر نظرنا وهو يدرك الابصار او غرا غير کړي دي نظرنا وهو اللطيف الخبير او دغ الله اللطيف فبارك سرونو خبردار او لدنکې دي خبير او خبردار دي اې د الله رب العزت لدل رویت دا اللہ پرز دا قیامت ثابت تے مومنان با پرز دا قیامت دا اللہ دیدار کئی اللہ دیزمونگ استاس اٹھوڑو نصب کی دا دا اہل سنت والجماعت مسلک دے ادی بارکی دا قرآن سمر آیاتون راغلی او احادیثن دا اللہ دیدو بارکی چې په جنت کې مؤمنان بخپل رب ګوري تواتر سره ثابت دي معتزله په خوا یو گمراه ډله وا نو دای د الله د لیدو نه په قیامت کې منکار کړي په جنت کې ور الله دیدار دي اوس هم دنیا کې بعضي ملکونو کې داسې خلق شتا الله دې هدايت کوي چې په دې مصیبت کې اخته دي چې ارسه مانی خود الله دیدار نه غړي مداخلت کې تعویل نه کوي خو کافر کیږي که تعویل کوي نو مبتدعين دي غلط تعویل کوي یو معتزله دي آیات نه وایي چې الله به پرز د قیامت نشري دې کوي لا تدرکه الابصار نشی راگی رولی دی اللہ لر نظرنا وہو یدرک الابصار وی دیلے کی گورا دی ادراک نفی راغلی نو دی ادراک سر درویت نفی مرالا دی دا اہل سنت یو سو جوابو نکئی یو دالی چی نفی دی ادراک سر نفی درویت نرازی زکا ادراک خاص دے او رویت عام دے قاعده دا دا د نفی د خاص سره نفی د عام ناراضی لکه د سوره شعراء او آیات وګوره نلسمه پارکی یوش پیتم او دوش پیتم ال تنفي د ادراک دا خرویت ور سره ثابت ته لکو ګری آیات د سوره شعراء فلما ترى اثل جمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون وای کله چې یو تر بل د دوارو ډلو کتل نو موسی عليه السلام مرګر انا لمدركون وی مون خراګیر کړې شو قال کلا موسی عليه السلام وینډه راګیر شوی نه ورنه فی ادرا کرالا ورویت ورسل ثابت ته یو بل تکتل دوارو ډرو دا یو جواب وکړه چې تاسو چوي پوښي به یې یا دویم جواب دا دی چې ادراک په معنا د احاطه دی نظر ته نفي د احاطه راغلي د احاطه سره نفي د رؤیت نه راځي ځکه نفي د خاص سره نفي د عام نه راځي دویم دا دی چې دیره کې کچره دا شي نو نفی درویت د په دنیا کې لکایشی بی بی رضی اللہ عنہ پا دی آیات دلیل نیولیو چی دنیا کې سوک اللہ نشکتے نو دیکی که نفی دنو نفی درویت د په دنیا کې دنیا کې سوک اللہ نشکتے او پا آخرت کې د الله دلیدو دلائل راغلی لکه سوره قیامه آیات ځان سره ولیکي درويشتم نمبر ويوجوه يومئذ ناظرتن الى ربها ناظرا ځني مخونه په دغه ورځ د قیامت په تر تازوي او الى ربها ناظرا خپل رب ته ګوري او سوره متوففین کی راضی آیات دے پنسم نمبر کلا انہم عن ربهم یومئذ لمحجوبون وی کافر بد رب نپ پردو کگڑیشی کافر تد اللہ دیدار بنی مسلمانان تبوی او احادیث خوب دے باب کرے راوی دے گورا دا حدیثو پا ہر کتاب چلے ناغی کی او باب وی باب فی رویت اللہ تعالی لکم اشکات ترمذی بخاری مسلم شریف دی ټولو کې او باب محدثین سره ده دا باب دې کو بیان د لیدو د الله کی چې پورز د قیامت جنت کې به مؤمنان الله ګوري لا تدركه الابصار نشيرا غيروله اغلر نظرنا وهو يدرك الابصار او اغرا غيركړي دي نظرنا وهو اللطيف او ده الله په وړو وړو سيزونو لیدن کې ده الخبير او خبردار ده قد جاءكم بشكر اغبي جتا سو تبصائر من ربكم دا بصائر جمد د بصیرۃ او بصیرۃ وی الحجۃ البینۃ والظاہرۃ راغدی جتا سو تخکارا واضح دلائل من ربكم استاسو د رب طرفنا فمن ابصرا چا جه قلی دو ایمان راړو فَلِنَفْسِهِ نُفَيْدِ دَزَانْ دَفَارَدَا وَمَنْ عَمِيَ سُوْبْ شِرُنْ شُوْبْ حَقْ وِنِنَا وَحَقْ بَسِزِنَا فَعَلَيْهَا نُبُوْجْ بَيْفَدَا وَمَا أَنَ عَلَيْكُمْ بِحَفِيشْ اَوْ زَنِيمْ فَتَاسُ مُحَافِظَ وَنِقَهْبَانِ وَكَذَلِكَ عَوْدَارَنْهِ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ بَار بَار بَيَانَ وَلِيَقُولُوا دِي دَفَارَ چِدَا كَافِرُ وَائِ درست مانا وقرأتا وتعلمتا او دو درست مانا ابن عباس رضی اللہ عنہ ماکڑی تلوتا خاصمتا جادلتا و دا معنا بیا په نور قراتونو سره د دکې درسته کې نور قراتون دي خپل د درسته معنا سره درسته تا د چانه لسته دا کتاب د چانه زکړه یعنی دا د الله د طرف نه لري کافر وبوي درسته قرات و تعلمت تا د چانه لسته چانه د زکړه دا من جانب الله نه ده او په دې کې او خیرت هم ده دا راسته نو بیا د دې معنا د تلو تا لست دي ده او خاصم ته جادل تا جګړه کړی دا ډېری جګړې دي کړي موسرا او دې کې علماء دې کې نور قراتونه هم ذکر کړي ولي يقول ذي الفارشدا كافر وي درستا دا خطا د چانه لستلې او د چانه دست کړي وي دا خود بند کتاب لوي لګور د آیات بدا سي معنا شي د کوګورې سوره فرقان اتلسم پارکی سورہ فرقان گوری سلورم آیات گوری دایات دا سمانا شوا چی دغت آئی دی سورہ فرقان کے راوی وقال اللذین کفرو وائی حق کسان چی کافر دی انہا غان دی دا قرآن الا افکن مگر دروغ دی افتراہو چی دی پیغمبر دزان جوڑ کری وآعانہو علیہ قومنا فرور او مدد کړي د اشرف دي دروغ جوړولو کې او قوم بل فقد جاءو ظلم و زورا لدی شکرات لن کړي دي کافر او ظلم او دروغ وتا وقالو دا کافر وای اساطیر الاولین دا قران خود په خوانو د دروغ کې شیری اکتا تبها دی پیغمبر لره دا چا لیکلی دي فهی اسمل علیه ندالستیش پدوی چرایا دی کی بکرتا و اشویلا سحر او مازیگر یاد آیات دا سی مانا شوا کدغا مانا منگو درستا لستل دیده چانا دزدکڑے او دا دا اللہ کتاب نوے سورہ نحل کے آیات گوری شوار لسم فارکی یو سل دریم نمبر آیات گوری دا آیات بدا سماناشی وَلَقَدْ نَعْلَمُهُ بِشَكَ فُوْهِيْهُ مُنگَ 103 نمبر آیات دسوار دسم پاری سورة النحل وَلَقَدْ نَعْلَمُ بِشَكَ مُنگ فُوْهِيْهُ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ چِ بِشَكَ دَا کَافِرْ وَائِ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَر وَي بِشَكَ تَعْلِيم وَرْكَرَدِ پِغَمْبَرَ عَلَيْهِ السَّلَام ذی کتاب بشر و بنی آدم ولنبینه ذی الفارج بیان کلا قران لقوم یعلمون هر قوم ته چی غیب و هیگی اتبع روان شهبیبا ما دا غصفسی اوحی الیک من ربک چی وحی کی دیشی تاسو تا د جانب درفستا سنا لا اله الا هو نشتن بالعبادت و مندگئی مستحق مگر دغ اللہ دے و اعرض عن المشرکین مخوگر زواد مشرکاننا ولو شاء الله کد اللہ خشوید دی ایمان کد شاء مفول میشد پار محضوفی ولو شاء الله ایمانهم کچر فحشوید اللہ ایمان دوی ما اشرکو نو دی بشرک نوے کڑے وما جعلنا کاؤن لگر ظلم تاسول را حبیبا علیہم پدی مشرکانو حفیظ و حفاظت کون کے وما انت علیہم بی وکیل اور نئی تاسو پدوی زموار درست آیات کے اللہ دا دعوت طریقہ خیئی اب مسلمانانو تویته د دین دعوت څنګه پیش کړي ولا تسب الذین او بدر د مو آی هاغه کسانو تای مسلمانانو یدعون چرا مشرکان را بولی من دون الله ما سوا د الله نا بدی کی الله د دعوت طریقه هاي وای ګور د مشرکان او مشران دی ژوند دی یا مړی د دای معبودان دی عبادت ولکای نو څه د دای بارکه کنزله مکاو اس پکاوه مکاوا قبیح او ناکار الفاظ موایا فیسب الله عدوا بغیر علم کته د مشرکان او د خدایانو معبودان او تکنزله کې دای برا فاسی الله تب بدر دی وای وګوره سبب ولته جوړ شوی نو نه به ګناه کې نه به ګناه سبب جوړيږي وګوره زموږ دوه خلک لیدل دي وای د کافر مشرتا د معبود تا ګورې سپکاوه مکوا انم هم مسلمان هم د پوری دعوت سره مسلمان مشفق کو یو عالم مشفق کو سوګمو شر مولو دي تا مود درس او د وعظ او د نصیحت نوم ورته هي د پدی به سبا پرز د قیامت غریف وي پدی س اجر خو خود نشتا دلته وی ولا تسب الذین يدعون من دون الله سب او شتم د دعوت طریقه نه ده د دعوت طریقہ الله خوله د دعوت طریقہ الله خوله مخکې موږ ته وخیلا او رستو مرا روانه ده مخکې څنګه وخیلا تاسو ګورئ سورۃ آل عمران کې در لثیر شل آیات یو شل شپغت یایم سلورم پاره کې سورۃ آل عمران وګورئ آیات یو شل شپغت یایم اے الله دا خی چې ته به د دین دعوت خلکو ته څنګه پیش کې لتبلون فی اموالکم خامخا امتحان برا وسته شی تاسو د مالونو بارکه وانفسکم او تاسو د نفسونو بارکه ولتسمعن من الذین او خامخا اوری بلا کسانونا او تل کتاب چور کرشوی ده کتاب من قبلکم تاسون مخکی یهود و نسوارا و من الذین اشرکو او دا کسانو نچ مشرکان دی اذن کثیرا بدر دیرے ای دین پسی با بدر دیو ای تاسو پسی با ای درو بجوڑی بدنامی با مشرمی با تغمتو نبلگی وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا الله سو حکم کړي وای کا صبر مو کو او ځان مو بچ کو تقوا مو اختیار کا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ نذا په دنیا کې د همت د کارونو ندي نو که چا سومي تا ته د صبر او د تقوا حکم دی د صبر او د تقوا حکم دی او دا سورة آل عمران کی آیات یوصل او سلور درشم کم دغا مضمون الہ العالمین تیر کڑیو او مسلمانانو تے طریقہ خیلیو چتا سب دن تسنگ خلق رابلئی دارنگی سورہ نحل کے راروان دے در آیات زان سرولی کئی سورہ نحل آیات مبارک زان سرولی کئی آیات دے در سورہ نحل یوصل او شپگشتم ورئیس یوصل سلور در جم کیوئی والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین د دعوت طریقہ الہ العالمین خودلے امام قرطبی وی دا حکم دا آیات باقی دے چکا دا کافر و مشر تبا دے ردے وی نابا نبی علیہ السلام تبا دے ردے وی ستادینی مشران تبا بد ردے وی وګوره ته د الله او د رسول او د خپل یو مشر د بیزتۍ سبب جوړ شوې. د مشرکانو معبودانو ته به بدې ردې نه وې. دای د مشر سپکاوه بد کې ولا تسب الذین بدر دموایا کسانو تا یدعون من دون الله چراولی مشرکان ما سوا د الله نا فیسب الله ورندای بدر دی و یلا تا عدوان د دشمنی د وجنا بغیر علم بغیر د علمنا نطب سبب جوړ شي د الله او د الله د رسول او د دین د بیزتۍ. کذالک دارنګي زینا لكل امه خیرستکلهم د هر امه د فارا ملهم عمل داوی ثم الى ربهم مرجعهم او بیا طرف د رب د دوی توافس کی دل د دوی فینبئهم نو خبردارې ګور کی دوی تا بما كانوا يعملون فهغس چهو غي چيبكم عمل کولو او دويبكم عمل کولو واقسموا بالله جهد ايمانهم قسمنا خريرا كافر فالله مضبوط قسمنا جهد ايمانهم اي غاية ايمانهم يعني فمضبوط والك انتهاة رسي لئن جاءتهم ايدي مشرکان وقسم خورو د قران او د الله د حبيب د نبوت ملاوي دون مخکي قسمونه خوري په الله مضبوط قسمونه د دوی لئن جاءتهم ايهن کچر راشي دوی ته او معجزه لا يؤمنن بها نخامخا دایب ایمان روړي په دې معجزه. قل حبیب او فرمائے انما الایات عند الله معجزات خود الله په اختیار کړي الله په قادر دی زما په وسو طاقت کې معجزه نشتا نزه در تاسوغه معجزه راړم وما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون. ور آیات کی علماء گن تو جہاد کری نو سوچ ولا کوي و ما یشعرکم کی خطاب چاته ده مددی آیات د مخاطبین مبارک د علماء اختلاف ده. بعضی وی خطاب مشرکان ہوتا ده کم مشرکان دا کو چې قسم و خور و اقسم بالله جهد ایمانه اباز علماء خطاب مومنانو ته ده او ان هاذا جاءت لا يؤمنون دي کی یو قرات د غنو قراو داده چې ان هاذا ان حافظه نذازان ته ابتدائی کلام شو نو ما یشعرکم دې سره کلام تام شو یو توجیه آیات کې دارا دایو تم الکلام عند قوله و ما یشعرکم سشی په کو تاسو لره مؤمنانو دا انها ذات لا یؤمنون دا ځان تا کلام مستانف دے او ابتدائی کلام دے نچاچ گورا خطاب مشرکانو تگرزو لینو یو ایمانا دادا وما یشعرکم ایوها المشرکون سشی پوکو تاسو لرے مشرکانو انہا لو جاعت آمنتم کچره دا معجزه راشی نو تاسو بغنی مان وروړی. اچا چې خطاب مؤمنانو لګرځول نه وي دا و ما یشرکم ایه المؤمنون سشی پو کو تاسو لره مؤمنانو انها لو جاءت امنو کدا معجزه راشی نو دای بغنی مان وروړی. دغه مسلمانانو بل الله د رسول صلی الله علیه وسلم نسوال کول چیر الله نسوال کوي د دې معجزه غواړي چې الله ورته وخی نه الله ورته وي و ما یشرکم ای زما مؤمنانو بندگانو سشتا سو پو کوي دا خدای زدن عنادن تپوس کوي کدا معجزه را نه دی به ایمان راړي نگر ما یشعرکم کی خطاب مومنان تو او بیا ابتدا د کلام جلا ذکرہو کہنا ہے را جات لائیو بیرو و ایدا موجزہ کرام شیلو دے ایمان نرانی او د نور قرآو قرآت دے دا انہا پا فتح سرا فتح دا الف دا نو دای خطاب مؤمنانو سره ګرځولې نو د آیات معنا دا شو امام کسائی وېدا لا زائد ده و ما یشعرکم سشی پوها کو تاسو لره مؤمنانو انها بشکدا موجدا اذا جات چکل راشی لا یؤمنون یؤمنون دی بگن ایمان راڑی یعنی دی ایمان نروڑی ندالا زائد ادا لکسور انبیاء کی 95 نمبر آیات کملا زائد راضی وحرام علی قریت نحلکناها انہم لا یرجعون انہم یرجعون معنا لالتم اباز اهل علم وای چې دا انها دا انها دې کې په معنا د لعل ده اپایات کې حذف او تقدیر ده وما یشعرکم انها الا علها اذا جات یؤمنون او لا یؤمنون سشی پو کو تاسو لرا کی دیشی دا معجزہ کراشی نچی دی با ایمان روڑی او کن برانی ونو قلب وفیدتا هم اڑو راڑو منگا زلوند دوی دا حق دا قبلولنا وابسوارا هم او سترگ دوی دا حق دا لدونا کمالم امنو بیهی لکه څنګه چې د ایمان نور اور په دې اوله مرتن پاول زل کې ای اول زل دې ته دعوت پیښو نو دې د زدو دې ناز نه کار واغستو نو مونږه زړه اړو راړو ا د حق د قبول توفیق نو ورکو سترګې اړو راړو د حق د لیدو توفیق نو ورکو وانا ذرهم پریږد مونږ دوی فی تغیانه پدی سرکشی و گمراہ اید دوی کی یا بہود وی بدئی حیران و پریشانا او دی رست و آیات کی اس اللہ تسلی ورکی جی مومنانو دادئی دی زدو اینات دو جنوی ولو اننا او کچری منگا ولو اننا نزلنا الیہم الملائکتا او کچری مونګرا نازل کو دوی تا ملائک ایک ملائک راشی او ګر د ایمان نروڑی وکلبهم الموتا او د دې سره مړي خبر یو کی اے د امري راجوندی کو اته ورته پورا پورا حل ور او حقیقت حال ورته بیان کی وحشرنا راجمکم علیهم فدی کافرانو کل شیء قبلا هر یو شی مخامخ د قبول یوم انا وا مقابله و معاینه راجم خدای ته هر یو شی مخامخ یادا قبول جمد قبیل د قبیل فبانا د کفیل راضی راجم کور یو شی بدوی زموار هر یو شی پر راجم کو زموار یادا په معنا ډلی ډلی هر یو شی پر راجم کو ډلی ډلی ما ما کانو لیومنو نن دی دی چی دی ایمان روڑی الا ایشا اللہ مگر دا چی دا اللہ خوخشی ولیکن اکثرهم یجہلون لیکن دیر دزوینا یجہلون نا پوہ دی نگرو ایک مڑی مراجون ذکر لگی ورسوئے کا نبیام گورے مدینہ او دغه شان ذکر سوره اسراء کې مراغله ځان سره تایید لري کوي 92 نمبر آیات دغه شان سوره دخان کې مرازي آیات لري کوي شپږ دیرشم نمبر او دغه شان سوره جاثیه کې مرازي آیات لري کوي پنځوشتم نمبر وکذالک او دارنګي لکه سرنگی چه مکی مکرمی کی د دیدا مشران حبیب استاسو دشمنان نی نو دارنگی گرزولی و منگلی کلی نبی انداری و پیغمبر دفار عدو و دشمنان شیاطین الانسی شیطانان د انسانانونا والجن یو د پیریانونا یوحی بعدهم وسوسی چای بازی د دوی بازی تا دا یو هی دیره کې په معنا د یول کی او د یو وش وسونه یوحی بعضهم الى بعض وسوسی چای بازی د دوی بازی تا زخرف القول غرورا زخرف القول د باطل خبرو غرورا دفارد دوک کولو اے زخرف القول ستوائی لکه یو شیدی پلو گوری ظاہر نصفن داوتاو لده سرو در رنگ ورکڑے خلق بے دوکا کے جدا سرزر دی آلان کی تشرنگی ده سرو زرو دے لگورا ده شرک خبری تے ده توحید رنگ ورکو د بی دینای خبرې ته د دین رنگ ورکو دي تزخرف القول وای خبره دې داسې ډولی کړي او خایسته کړي دي دا او دا غرور دا مفعول له دي د یا غرور اندر کې منصوب ده حال دی دیو جنا د زخرف القول معنا تفسیر خازن کوي الباطل من القول وسوسه چي بازي د دوی بازي ته زخرف القول دا غ باطل خبرو غرور د فارد ذو کفولو ولو شاء ربك کجر استاد رب خو خشم ما فعلو دی بلا سنوي کړي فذرهم نفريق د دوی و ما يفترون او هغه چې دای کوم دروغ جوړي او دا اول یو بل ته دروغ خبري داغي وسوسه شي ولتسوا الیه دید پارچ میلانو کی له الیه ضمیر دې زخرف القول تراجه له ولتسوا او دید پارچ میلانو کی له تغ باطل خبر تا افئدت الذین آزن دها کسانو لا یؤمنون بالآخرتی چی غیمان نساتی پا خیرت بانی ولی ارضوهو عدید پارجرات باطل خبری دا مشرکان و کافر خوخی کی ولی اقترفو عدید پارج دروغ جوڑ کی دوی ما هم مقترفون اغا چی دی دی دروغ جوڑون کی دیرس تو آیات کے جواب خواهی ایچا دروغ جوڑ کر اد دروغ کتاب جوڑ کو اپا کتاب انو کے خوار کس مخبری نی اطالوی گر دی کتاب کی لی کری ادا فلانی وی لی نتب جواب سکے توی زمان دین خو قرآن دے او سنت دید نبی کریم علیہ السلام د چا خبره د کوم مصنف او د کوم کتاب خبره چې قران او سنت سره مطابق ده نو زبه منم اګه کوم خبره قران او سنت سره مناسب نه ده نو اغز نمنم اغز مادین نده حبیب ادوی تو فرمایا فغیر اللہ آیا بغیر دا اللہ نا اید قرآن و سنت نبغیر ابتغی حکمن زولتم بلفی سلکون کے دا خلق و اغا خرافات او د دروغ و خبری و زما دا عقیدی او زما دا دین فیصله کئی زما دین خود خلق و دروغ ندی او د دروغ و کسی او کهانی ندی زما دین خو آغا دا چکم قرآن و سنت کے دے افا غیر اللہ آیا بغیر دا اللہ نا ابتغی حکمن زولتم بلفی سلکون کے وَهُوَ الَّذِي يَوْدَ اللَّهَ غَزَادِ اَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ چرا لے گلے دیتا سود قرآن حکیم مفصولاً پتفصیل سرا دیکی دی ایمان طول اصول اللہ بیان کری دی مفصولاً اے مبیناً فیه الحق والباطل والحلال والحرام پدی که دا حق و دا باطل تفصیل لے پدې کې د حلال او حرام او تفصیل له نو بس قران او سنت کافی دي په امر د دین کې والذین ها کسانا تیناهم الکتاب چې ورکړې دې موږ غوښته کتاب یعلمون ای پویږي انه چې بشکدا کتاب منزل من ربک رالی گلی شوی دستاسو درب طرفنا بالحق پا حقا فلا تکونن من الممترین نخام خامکی گد شک انکنا و تمت کلمت ربک صدقا وعدلا ایو اید خلق خرافات یا غدیم نلی و تمت انتہا ترسید لی دی کلمت ربک کتاب دربستا صدقاً فرشتن والی کے وعدلا و انصاف کے ایو اید اللہ کتاب خوب صدق و عدل کی بالکل انتہا ترسید لے نزپ عقیدہ و ایمان کی دا بلچا اغدرو خبری دا کمزین او منم او تمت مانا دا اتمام او دا تمامشے مانا در تمخ کی سورہ ہے مائدہ کی تیر شوا امام راغب رحم اللہ وی وَتَمَامُ الشَّيْءِ انتِحَاؤُهُ إِلَى حَدٍ لَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ خَارِجٍ عَنْهُ وی تمام الشَّيْءِ سَتَوَي امام راغب وی انتِحَاد دید یودا سے حد تا چی اُس دزان نبغیر بلشی تا محتاج نرے قران بل چاته محتاج نه نور دې ته محتاج دي سنت چاته محتاج دي نور خلق په خپل اصلاح او فائدو کې قران او سنت ته محتاج دي اد کلمت ربک نہ مراد امام قتاده وی قران نه وتمت کلمت ربک او انتها ترسه دل دې کتاب درپستا صدق و عدل پرشتینوالی او پنساب کې تدوال مصدر لري صدق و عدل منصوب دي بنا بر حال د مر ربک انا ایادم کلمه ربک انا امام ابو البقاء املا او ما من به الرحمن کې وای دام جایز دي چې دا دي منصوب شي بنا بر تمیز یا منصوب دی بنا بر علت انتہا ترسید لدے کتاب درفستا صدقا و عدلا فرشتن والی او پنصاف کے دا اللہ کتاب پا صدق و عدل کے انتہا ترسید لے اگر دا اللہ کتاب دخل کو خبر بدلے ادھا ٹولی دنیا خبر کراوالے دا اللہ خبر نشی بدلولے لا مبدل لکلماته نشته د سو بدلون کې د الله فیصلو لرا وهو السميع العليم او دا الله اوریدن کې د دار چا د فریاد العلیم او پوه د دار چا په حال باندې یو خبره خو دې درسته وکړه خدا ډېر خلق خو دې بل بل روان دي وای وهن تو تع کچری ثابتاری دې وکړه اکثر من د ډېر هغه چا فل ارض چې پز مکه کې دي یذلو کان سبیل الله وا بذړی د الله د سیلارنا چې قران او سنت دې اعتبار د غنوالی نه اعتبار د دې د چې چا سره حق دې او شوق د قران او سنت په سي دې اګړو آیاتو کتابي ډیروالی لبنو پورې امام ابن کثیر و یخبر تعالی عن حال اکثر اهل الارض من بنی آدم انه الضلال و خبر ورکی الله دا اکثر زمکی والو دا بنی آدمو چی اکثر پا گمراہی وی اکثر سویدا پا گمراہی بانی وی لکه دا غشان آیاتون ازام سرولی کئی چه کیو اکثریت دخل کو دارے سورہ صوافات یو او یعیم نمبر آیات سورہ یوسف یو سردرین وما یؤمن اکثرم باللہ الا وهم مشرکون اسورہ شعراء کو پدی بانے خاص تا آغی کدر شیعاتون راغلی وما کان اکثرم مومنین وما کان اکثرهم مومنین اې دا اتم آیات نه شروع کړي سورہ شورا کې اتم آیات وم شپیتم یوسل درې یوسل یوشتم یوسل یوکم سل ویختم یوسل اتپن روستم یوسل سلور او یایم او 190 نمبر آیات کې دا وایي چې اکثریت په دنیا کې د گمراهۍ پسیوي او سوره سبا آیات رمضان سرولی کئی دیا اغلسم اللہ وی وقلیل من عبادی الشکور او سوره زاریات آیات رمضان سرولی کئی شپک درشم فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین نگور گنے تب نگورے حق لب گورے د قران او سنت ثابتاره لب ګوري او اکثریت او غنوالی ته بن ګوري و ان تطيعك چر ثابتاري دي او کا اکثر من فل ارض د ډېر هاغه چا چې پزمک کی دي يذلو کان سبيل الله وا بذړي د الله د سيلارنا يتبعونا ندي روان دي دا کم شرک او گمراهي چې کوي ندی روان دی الا زوننا مگر د خیال او گمان پسې ای خیال او گمان پسې روان دی و انهم ندی دی الا یخرشون مگر دروجن دی ان ربک بیشک ربستا هو اعلم استاد رب خپویگی من پاغ چا یدل عن سبیلیه چیا غی گمراو بیلاری دید اللہ دسیلارنا وهو اعلم بالمحتدین او دا اللہ خپوہی گی پلار من دن کبانے فکلو نخرائی مما دا غسن ذکر اسم اللہ علی چرایات کڑے شوی دنم دا اللہ پاغے ان کنتم کیئی تاسو بیاياتي هي مؤمنين فاياتو د الله ایمان وروونکي هدا الله نوم بیاات کړه شو بسم الله دی وي او شرعي زبه او شوا ناغفري امام ترمذي دغه کې فرمایلي چې باز خلق نبي عليه السلام تراغلي وی مونگا غشه خروچ مونگ قتل کو یعنی زبه او چې کوم الله وجنی او الله مرد نانو خرن رایات اللہ رو لے گو وی پا کم شی چی دا اللہ نم رایات شو اجداغی زبای شریو شو نوا خورای کم چی مردار شو سات دخشان و خطا نداغی نم خورای وما لکم سشیوی تاسو لرا اللہ تاکلو دا چی تاسو نخورای مما دا حغسنا ذکر اسم اللہ علیه چرایات کڑے شوی دی نم دا اللہ فاغی وقد فصل لكم فصل غور ماضی د بشک واضح کړی الله تاسو ته ما حرم علیکم چې حرام کړی دی پتا شو نو فصل صیغه ماضی ده نو دا صورت سوره نام همکی د حلال او حرام وضاحت په سوره بقره او سوره مائده کې شوه سورہ انعام ہو مکی صورت دے مزید ہے کہ فصل صیغہ کا ماضی شی سورہ انعام ہو مکی صورت دے وضاحت دا حرام و حلال و مدنی صورتوں کے راغلے دیو جن علماء یو جواب دا کرے چی فصل ماضی فمانا دیو فصلو دے وقد فصل لکم وقد یفصل لکم الله بتا سو توازیح کی پرستو مدنی صورتونو کې ما حرم علیکم دی یو جواب دا چې فصلا ماضی په معنا دی یو فصلو مضارع دا اځین دا چې فصلا ماضی په خپل صیغه لا معنا باندې دا خو دې کې تفصیل په وحی غیر مطلوع کې دی یو هغه وحید قران چې تلاوت کی یو د الله د حبیب حدیث مبارک دی هغه ته وحی غیر مطلوع وای دا تلاوت نکي وضاحت په احادیثو کې راغلي و وضاحت دا غی په احادیثو کې راغلي و وقد فصل لكم ما حرم عليكم او بشک واضح بکی تاسو تالاغ چه حرام کری دی پتاسو الا مز تررتو ملیه مگر آغا چه تاسو داغی خراب تا مجبور اکڑے شئی و ان کثیرن او بشک دیر دا کفارونا لیدلونا خامخا خلق گمرا کئی بی احوائهم فخلو خواہشات سرا بغیر علم بغیر د علمنا ان ربک بیشک ربستا هو اعلم بالمعتدین اغه خپو هیږي فزیاتی کون کو باندې و ذرو برګ دی ظاهر الاسم اغه خکارا او سرګند ګنا و باطن هو و غپټ د دینا د ظواهر علی سموبات نهونه براسته امام مدارک کوئی شرک جلی پریزای او شرک خفی پریزای سرګند ګنا سره سرګند شرک او باطنه ګنا سره شرک خفی پټ شرک ده شرک جلی او شرک خفی پریزای یا تفسیر حازم کی وای او داغوین جواهر القرآن نکل کرے وی ظاہر نمراد افعال دا جواری ہو دی اے پا اندامونو چکم گناہونا کے دا پریزا او باطن نمراد افعال دا قلوب ہو دی دا زڑکم کارونا گنداو دا گناہ دی نو دا پریزای وذرو پریزای ظاہر الاسمی اغا خکارد گنانا و باطنهو و پاک پتد دینا ان اللذین بیشک اغا کسان ان اللذین بیشک اغا کسان یکسبون الاثما چی اغای کسب کوی گنا سیجزو نازرد چی سزاب و اکلیش دویتا بما کانو یقترفون پا اغا سجدی کسب کوی ولا تاكلوا مخري مما راسنا لم يذكر اسم الله عليه چې نذر آیات کړي شوی نوم د الله پاوې اې دا الله نن پر آیات کړې شوې نه دې نظام مخړی اې دې دې کې و انه لفسق بشک دا خامخانا فرمانی دا د دې دو تفسیرونه علماء کړي تفسیر روحمانی کې وای اے قصدن عمدن یوشیبانی پزبح کی بسم اللہ انہوں نے مردار دے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ یوشی زبح کی قصدن عمدن کلیمہ پریخ انہوں مردار دے اگر اکچا نہیں رشوا نو بیا شے حلال دے ایتا شے زبح کولو کلمه در نهی رشو حلال دشه او کتا تا یادو او قصدن آمدن دیونو انو شه مردار ده یادی ده که ده مما لم یوزکر اسم الله علیه نمراد نظر ده غیر الله ده ایده بل نظر من لی ده بل چا منخت ده نو دا مخریز که دا مردار ده ولا تأکلو مخری مما دا غصنا لم يذكر اسم الله عليه چنه درایات کړه شوې نن د الله باغي و انه لفسق او بشک دا خامخانا فرمانی دا و ان الشياطين او بشک شیطانان ليوحون خامخا وسوسه چي الى اولياء مخبل دوستان او تد مشرکاننا ليجادلوكم چې جګړيو کی تاسو سرا فحلال والید دی حرامو کے وَإِنْ عَتْوَعْتُمُوهُمْ اَوْ كَتَاسُ دُدْوِي خَبْرَوْ مَنَلَا اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ نُبِي شَكَتَاسُ خَامَخَا دَمُشْرِكَانُ نَبَيَئِ اے سنگ دَمُشْرِكَانُ نَبَيَئِ و چا چې د الله طاعت پرې خو د غیر د طاعت د پاره او حرام حلال وګړل او هغه پسې په دین کې روان شو نو د الله سره د شریک کو بلکې فال غره کو یو یلا دا نظر د غیر الله حرام کړي یا یو بل شی حرام کړي او شیطانان خپل دوستانو ته پزړونو کې غلطي وسوسه چي چتا سو سره جګړو کی او دا حلال دربانه دا حرام دربانه حلال کی پوستا سو د دیو منلا اپ الله وې حرام دې ادي په لبن سو کوئی حلال دې او تا دا الله په زیدا خبرو منلا و ان اتعتموهم انکم لمشرکون بهشکتا سو خامخا مشرکان وې مسله دا د چا د الله تابعداري پرېخوا د غیر د تابعداري د وجنا نو ته خدا الله سره په حکم او طاعت کې شریک کو او من کان می تن اے هر غسو چې مړو د کفر د وجنا اے کافر نو هغه مړو فاهینا هو ناغ ژوندې کړه دې مونگا ایسو کافر و مور تا ہدایت و کنو جنده مکو اے کافر مڑو گمراہ مڑو اللہ دے ہدایت کو ذریبان جنده کو وجعلنا له نورا او گرزو لے دے ممدد دفار نور رنا قرآن پاک یمشی بیہی فی الناس زیدے پدی رنا سرف خلقو کے امام ابن قیم رحم الله په الفوائد کې ذکر کړی وجعلنا له نورا يمشي به و هدايات سو امور ته متضمن دي یودار چې انه يمشي في الناس بالنور وهم في الظلمه اذا کس په خلقو کې روان دي پرانا او خلق په تیار کیږي نو یې مثال د داود دی خلقو مثال سره یو قوم دی او د شپې په تیار کېږي لارې خطا کا او وی لارې شول او بل قوم دی ای سره رڼا دا او درنا په ذریزي وګوره مؤمن سره قران دی سنت دی په دې رڼا روان دی او د کافر او د بیلاری بیدینی سرا د قرآن و سنت رڼا نشتا. یا مانا رایات داوه مومن پرانا روان ده خلق پا تیار کیلی نو خلق هم د دن رڼا حاصلی زکا د دی نور تے حاجت ده. یادی ده که د نور نمراد غنور ده چی پا پولیس ویرات بملاو شی او داغی پرانا بمومن پا پولیس ویرات ور پوری شی وجعلنا له نورا او گرزول ده مند ده پار نور نور سره قران نه يمشي به في الناس دي زيد دي رڼا پزري په خلکو کې كم مثله نو کې دي شي له پشان دا چا چې مثال دا وي دا نه فزر ما چې په تهرود بي دي نو کې پراتري له سب خارج منها نه دي غرا وتون کې د دې تيرونا كذلك دارنګي زوين الكافرين خایستا کڑی شوی دی دا پارد کافرانو ما کانو یعملون اغا چی دوی کم عمل کئیم وکذالک او دارنگی جعلنا فی کل قریت گرزولی من پہری و خار کی اکابرا مشران ددی مجرمیها مجرمان ددی خار لکه څنګه حبیب استاسو په د خار مکم مکرمه کې د دې دا مشران کافران د دې مجرمان جوړ شوی د دارنګي ګرځولیم په هر خار کې اکابر مجرمی ها مشران د دې مجرمان د دې خار لیم کرو فیها چې دې مکر او فریب کی په دې خار کې وما يمكرون او دیمکر او فریب نشی کولے الا بانفسهم مگر دخل زانون سرا وما يشعرون او دی پوهیگی نا چه دمکر سزا بد دوین راتاو شی ور هر دور کې کافرو دا اللہ دا پیغمبرانو مقابلہ کی مکر کڑے ہو ادا سیدے ریاتون راغلی یک سور انفال آیات زام ضروری کئی دیر شم دمکی کافر راج مشوی او دا اللہ دا حبیب دا قتل بندو بسی کولو سور انفال کیوئی ہوئی جی ام قربک اللذین کفرو او سور ابراہیم کی دا کفار او دا مکر ذکر راغلے دیار لسم آیات او شپک سلو اختم آیات و ان کان مکروہم لتزول منه الجبال او سوره بنی اسرائیل کې مشواړه سم آیات ده چې کفار او د انبیاو مقابله کې مکر کړو. سوره سبا کې مرضی آیات ده دل دیر شم. سوره فاطر کې مرضی آیات ده لسم. او سوره نوح کې مرضی ساری آیات ده دویشتم. ادم بکر معنا او تفصیل در لطیر شو په سورہ ال عمران آیات 35 کې و مکروا و مکر الله والله خیر الماکرین و اذا جاءتهم آیه کل چراشی دی کافر او ته آیه سموجزه او آیات او دلیل قالوا وعید لن نؤمن هرگز مونږ ایمان نه ورو حتا نؤتا تردی چراکڑی شی مونتا مثل ما فمثل دهغی اوتی رسول اللہ چور کری شیو دا اللہ پیغمبرانو تا. گرد آیات تفسیر خازن و دین و مفسرین و دو مقصدون ذکر کری. اے کافروی مونترغی مان نرارو حتی نعتا مثل ما اوتی رسول اللہ چی منتبم نبوت و رسالت ملاوی کی لکا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چی ملاو دے نو دی دا ماناو چی منگ دی مطبوعین شو تابعین نجوڑی چی منگ دی چاپسی زو بلکہ منگ لی پیغمبری ملاو جی چی منگ پسی خلق رازی نگو یو دا آیات دا مانا دا چی دی دا نبوت و دا رسالت طلب کولو دویم دا د دوی چې مبتدم جبرئیل علی السلام راشي او فیخبرنا ان محمدن علیه الصلاۃ والسلام صادق مونته خبر را کی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتینی دی لکه مخکې تیر شو تا تی بالله والملائکه قبیلا وګوره په دې دوی ما معنا د نبوت نه طلبولو و اذا جاءتهم آیه کل چراشد ایت یوم معجزه قالوا وایدی لن نؤمن ارغز مونږ ایمان نروړو حتا ان اوتا سردی چراکړی شي مونږ تا مثل ما په مثل داغي اوتی رسول الله چور کړی شي وی دی د الله د پیغمبرانو ته مونږ تم دی نبوت او رسالت راکړی شي یا مونږ ته د جبرئیل علی السلام راشي مونږ ته د وحی شي الله اعلم الله خفوهی حیث یجعل رسالته کمزه کیچ گرزوی رسالته خپل پیغمبري سیسوی بلذی ناظر شوبر سیگیا کسان کاجرمو چې مجرمان دی صغار عند الله ذلت او رسوائی عند الله فنس الله وعذاب شدید عذاب سخت بما كانوا يمكرون فسبب داوی چودای چمکر به کولو فمن يرد الله هرغ سوک الله اراده لری ای يهديه دا چې هدایت کیا غیتا اې د چا بارک چې خالق او مالک د خیر اراده لری یشرح صدره نو پرانزی کولاو کی سینا داغ لیل اسلام دا پارد کارون دا اسلام چا بارا کی چه اللہ دا ہدایت ارادو لری نو سینا ورد پرانزی او آغی که دا دن خبر و آچائی ادا قبر خیرت او دا اللہ دا ملاقات یو غم فکر ورسر راشی الله دې زموږ استادو سینې کولاو کی الله سینې پران دې کولاو کی ټول شپه او ورځ د خپل ځن کادر او د خاتمه او د قبر فکر دې دې تشرح سو دروي او دا غره زموږ پیغمبر علی السلام ته باندې الله انعامات شمیر وروي الم نشرح لك صدرك حبيب موږ استادو سینې پرانسته نه نه موسیٰ علیہ السلام و تعظیم شخصیت جولی غڑی وی رب شرح لی صدری اللہ زما سینہ کلاو کے دچا بارکی چه اللہ ارادہ دے ہدایت اللہ دی سینہ و لپران زی تسرا دا فکر پیدا شی جنس دا پیدا ہے او تسرا دا قبر خیرت فکر پیدا شنو قبر خیرت فکر سرا دے قرآن و سنت تکینی ذکر قبر او اخیرت جوڑی کی دا قرآن و سنت پس دکڑی او پا عمل ومن یرد او دا آغا چا بارکی چی ارادو لرعیو دلہو چی گمرے کی یجعل صدرہو اگرزی سینداغ دویقن تنگا حرجن سخت تنگا دا آغا بانی دن بوچ کی دا اخیرت او دا قبر خبری پی بوچ کی گی کانما یصعد فی السما تبویگنی دی ورخیج اسمان تا د دین کارز د کول او عمل ورته زمره ګران دی تبویگنی اسمان تا ورخیجی اگر حرجن وی سخت تنگ تا عمر رضی اللہ نبارک راغلی ویغی اوزلو دستو حرجن ده حرجن مانای لټولا عمر فاروق رضی الله عنه حرجن او دی کی او قرت باز حرجن وای فکسر اشار عمر رضی الله عنه ما ته لټوي او سړې د بنو کنانا قبیله او چې دا سړی شپون کې وي په غورونو کې ګډې سرو دی او بیا دی مدلجی د بنی مدلج قبیلې نه نو شپون کې ورته راوستو. نو عمر رضی الله عنه ورته ګور هر جبا باندو کې محفوظ ای اپا خاریه که خدا هر جب خلق رازی نو مورنی جب پا کتس لشی ده خاریو جب مختلف قسم خلق ری نو مورنی جب هی رشی و ده بانده خلق آغی خپل مورنی جب آغی را تنبال کری. نو عمر رضی اللہ نورتو یا فتا مل حرجتو فیکم تاسو حرج ستوائی ناغور ته مونږه غوونه توایو چې دونو په منځ کې وي اپا یو داسې ځای کې دا چې بيزا ورته نه رسیږي نو ورته ځنګلي بيزا رسي هه دونو په منځ کې یو ونه دا اپا داسې ځای کې دا په غر کې پسوکه کې چې عامه کورنۍ بيزي او ځنګلي بيزي ورته نه رسي. نو عمر رضی الله عنه داسې د منافق زړه ده دته هیڅ قسم خیر نه رسي ړی داسې تنګ ده کنه چې هیڅ قسم خیر ورته نه رسیږي. وګوره د پاجي خلکو چې دی پرانه چې ټول رد دین کار کوي اباځي سره کې چرې لوګون دي جمعات کې ساره بسای وشي دا اړه چې جمعات کې تنګي نه دا غوړه خبره نه ده ټول رد نه است ورته راو کې زمو وار خدای راځي چې تراوی ختم شي د بیا باز خلک ټولش په خوب نه کوي وای روزه کې درز خوب کوم بیا به درز خوب نه راست نو په تراوی هوتام وي امام دې مجبور او مجبور موږ لوي دې شي کولم ته باغلن دلند کې دتا ګوره قران داسې کتاب دې چې د دین په کار رتنګيږي نو دا ګوره د نقصان خبره ده په جمعات کې تنګيږي ګوره په پټي کې تنګ نشي ها دوکان کی تنگ نشو در دی خبر علاج پا اللہ تا جڑا پا کار دیشی اللہ زخ دوکان کی تنگ نشو ورہ سار نا ترماز کلتا نا ناسو انا پچا ملا زارا اپا جمعات بی دھوکی ناسو نبیا خوپیو بالملازی پڑا کوئی دی پا خبر آبا در دا چی دی کار دا پار زڑ تنگی گی دا دا نقصان خبر دا ازړه کولاو شي وردا د خور ته مبرخه الله ورکړي ډې کولاو دې دا الله حکم دی زما ګټه پدې کې نه دا چې دا شل کناله مې دې ساره کا او سلويخ مخپله ور نشپېته شو پدې شپې تو کنالو کې مې ګټه نه دا پدې سلويخ تو کې ګټه دې شل خور لور کړ دا الله حکم پورا کړ اکه کله دا شینی نوړې تنګي وي فجدا دې دا شل ورک دا خو په فردي سړی واده دا هټول یې غل نه لاړی پیږي په خبره وا لري څنګه دی وځي په سړی ته تیار نه شخص څنګه دې زړې د قران او سنت فی سلی تا اغه ته تیاری غنا کانما یسعد فی السما ثب وېګ دې دې ورخی جی اسمان تا. دغه کافر په سخت تنګي کې دی ایمان نه قبلای حق نه قبلای ثب وېګ نه دې سم اسمان ته ورخیږي کذالک دارنګ یجعل الله الرسا غرزی الله عذاب علی الذین فاغتسانو لا یؤمنون چه ایمان نه وروړي وهذا دا قران حکیم صراط ربك مستقيما لا رد رفستا دنيها قد فصلنا الآيات بشك واضح طريقي سر بيان كريد مغا ياتنا لقوم يذكرون داغ قوم دفارج نصيحت قبل وي لهم دار السلام دوی دفاركور دسلامت يا وي عند ربهم فنج درب دوی ادارو سلام د جنت په نومونو کې یو ځم دي قران کې د جنت ډېر رومونه راغلي اکل سو په معنا پوي کې دی وي دا زم جزه ختم کوم د جنت نومونه بزان سره لیکم وګوره یو نوم دې دار السلام او سلام د الله نوم دې د الله کور او جنت ته دار د الله وای تشریفا یا سلام په معنا د سلامتی یاره دا د آفتونو او د مصیبتونو او د غمونو له سلامتی یا کور دې دنیا خو د غمونو جاله ده د پریشانو کور دې یو ختمیږي بل راځي دار السلام چې د هر کس معافتونو نه به سلامتی یاوي هغه کور د جنت دې یادې کې سلام په معنا د سلام دې د سلامونو کور دې جنت دار السلام ز کوئی ګور الله به جنت یانو باندې سلام وچي سوره یاسین کې وای سلام قولا من رب الرحیم الله به جنت یانو ته سلام کوي ملائک ګور دنه کې سوره رات کې وای والملائکه يدخلون علیهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار ملائک ورته سلام وای یو بل ته سلام وای ځکه وای وای لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما جنت کې بابت او بربادي د غورا خبره ناوړې هر طرف نب سلام او سلام وي لهم دار السلام عند ربهم دید پار کور د سلامت یادې کني زرب د دوی وهو وليهم او ده الله دوست دوی دے او مددگار امدادی دوی دے بما کانو یعملون ده ها وجن چی دوی کم عملون کیب ویوم یحشرهم جمیعا فکمر چرا جمگ کی دی ٹول نوب فرمائی اللہ یا معشر الجن ایڈلی دفیریانو قد استكثرتم بشك ډېر گمراهان کړیو تاسو من الانس الانسانانو نا وقال اولياءهم ابوي دوستان د دوی من الانس د انسانانو نا ربنا استمتع بعضنا ببعض اي رب زمونغا فائدا غستو باز زمونغ نف بازي پیریان وای مونږ د انسانانو نه انسانان وای مونږ د پیریانو نه फायदा واستي وا الله په پیریانو ته وای تاسو غړې انسانان گمراه کړیو ورته یو بل نه फायदा ساتلی دی انسانانو دا پیریان خپل مشران ګرځولیو ا د دې د نوم پناهي به غوښتا کله چې به مشرکان په یو ځنګل کې ډیره شلې وې اعوذ بسید هذا الوادي ز پناهي غواړم د دې وادي او د دې میدان او ځنګل په مشرکې لري وګوره انسانانو ته پناهي غوښتا ا دې پیرانو دا وی چې موږ دې ته پناهي ورکوړې شو اباز اهل علم وای د فایده غصون مراد سری وای باز به د باز تابعداری کول او د یو بل سره موافقت لګوي ډیر خلک اغه یو یار مو سره پیریان دي اپ شرکیات او کفریات او د خلکو په ګمرا کول روان دي وبلغنا ورسیدلی ومنغا وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَرْسَلَ لَهُ مُنْغَنِ تِزْمُ هَاغِتَا أَجَلْتَ لَنَا چِتاک مَنِ تَد قیامت مُنْ تَم کرر کړیوا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ إِلَٰهُ الْعَالَمِينَ گو فرمای اور زید پات کې دوستا سوله خالدین فیها همیشه وی په دې اور کې د وجد کفرنا إلا ما شاء الله مگر هاغه چې د الله خو خشي اور زید فاتکی دوست تاسو دې إلا ما شاء الله سبحانه مگر هاغه چې د الله خو خشي اے بازی خلق دی طرف تلار دے دے اللہ ما شا اللہ دو وجنا چی دا جہنم بس مدی بیاب فی فنا راشی و دغا قول باطل دے و درسن دے دے اللہ ما شا اللہ ما ناسدہ نو دا ما یو جواب داو الا ماشاءالله ما په معنا د من دي الا من ماشاءالله یعنی من شاء الله مگر هغه څوک چې د الله خوښي چې هغه د انسانانو پیریانو نه ایمان وروړي نه بهور کینی جنت کې به وي نو الا ماشاءالله الا من شاء الله یعنی من امن منه یا دا الا ما شاء الله استثناء د اغمودی دا میشوالی دا چې دې الله د قبر نرا پورته کی اورته دن کوي نو دغه وخت خدای ته جهنم لا نشتا دغه ته مراد دی یا الا ما شاء الله درې موجدا وا مگر هغه چې د الله خو خشي نو د اور نه به را بار کیو زمحریر ته به ور دن کی اے جهنمونه دو قسمه یو ګرم دی او یو یخ دی وګوره په جهنم کې ګڼ ځایونه دي نو کله به د ګرم او بود سکلو د پاره د اور نه راغار کی دا استثناء دی نو اباجو علما دا ویل لا ماشاء الله من زیادت العذاب مگر هغه چې د الله خوفه شي نو نور بم دی ته عذاب سیوا کی ان ربک بشکر افستا حکیم علیم خاوند حکمت نو دی علیم او په له وکذالک او دارنګ نو ولی بعض الظالمین بعضا یو معنا دا دوستان ګرځو بعض ظالمان بعض تا بما کانوا یکسبون دا اعمال د وجن چی دی کوي ور بازی ظالم د بازی ظالم برګره اتا سو معاشره کې ګور یو ظالم د بل ظالم برګرتیا کوي یو دایا دا معنا وا دوستان ګرځو بازی ظالمان بازی لرا اواز علماء دې دې کې نو ولي په معنا د نسلتو دې مسلط کو باز ظالمان په بازه اکل او ظالم دی خلق ہوئی چی دس را بلا سکو اپ وقتو کی خلق ہوئی ویده دو پکور خو مرغی ناجو سی چی دس را بخلق سکو نو یو ظالم راوالی پا دی بلی مسلط کی نو اے پی ختم کو نو بے بل راپو پاسو نو دا بل ظالمی پی ختم کو یو دا آیات دا مانا وا اگر آیات کی نام ہوئی چکل رعیت ظالم وی اللہ وی دا خو ظالمان دی زمان دی دن نافرمان دی راش ظالم بی مقرر کا نو علماء لکلی کل چی رعیت ظالم وی نو اللہ با دزویغ انتے ظالم بی مسلط کئی دی وقت کی گورا پچو کو کار نکی گی پلارو بندولو کار نکی گی اکه مونږ وایو دا دینی بل دی راشی په دین کار نه کیږي د ظالم نه بخلاصي ګو په صحیح توبه اتوبه له مونږ کار نه جوړي کدا دا دین بل وای ځکه زمونږ عمل نه بدل شي د آیات معنا سوچې رعیت ظالم دی نو الله او کې ظالم مسلط کوي اکه رعیت کې عدل وي نو بیا به الله عادل بادشاہ جوړي د مسلمانانو په بازي بادشاهانو کې رعیت راجم کو علامه حسین رحمه الله محمد ابن حسین ول کتاب کې ذکر کړي نو کوم چې راجم او شهدا چې موخه حاله چې موږ درته دا چې خلفا جوړ شو لکه ابو بکر او عمر رضی الله عنهم رسول خلق یاو زمو خواه داغه بادشاہ او خيار او غور دې مونږ ته به هغه شان جوړي گئی چې پچا ابو بکر بشرو مونږ ته باغ شان جوړې دي چې بچا سو عمر رضی الله عنه بشو دا خو خلقم څه خلقو چې دا غي د اعمال او سورې په ابو بکر رضی الله عنه وګوره څنګه چې مونږ یو نو هغه شان به خلیفہ وي هغه شان به بشر وي دیو جن ابن عباس رضی الله عنه وايي وای کله چې الله دې قوم ناراضی شي نو غره خلق په مشران اکل چې دې قوم نه خفره نو ولا امرهم شرارهم د دې د کارونو مشری شریانو خلق له ورکی شریانو خلق ته ورکی د دایات غنی معنا غنی علماء یو معنا دا و مسلط کو باز ظالمان په باز یو په یو وی بل په بل وی او دې کې د دې معنا د فاره باز مفسرین یو شعر ذکر کړي وَيَوْمَ مِن يَدٍ إِلَّا يَدُ اللَّهِ فَوْقَهَا وَلَا ظَالِمٍ إِلَّا سَيُبْلَى بِظَالِمِ نِشْتَ يَوْلَاس مگر د الله لاس د ټولو د پاسه او نِشْتَ ظَالِم مگر زرد شیده په بل ظالم مبتلا شي یو په یو ختم کی بل په بل ختم کی اپا دی طریقے تی خلق لا سئی پی وجن فزیل ابن عیاد رحم اللہ بوئی چکل دیوکتو جی او ظالم دبلن انتقام اخلی انو لگدری گا سو چکا چکور سبات ظلم مکوا ورن الہ الالمین بتا سرم دا سی معاملو کی او دا مسلم دی یو ظالم د بل دوست وی مرګ دی نه چې هغه ظلم کوي دی مور سره تاون کوي دا معنا ده یو ظالم د بل ظالم مرګ دی وی لکه سوره بنی اسرائیل آیات ځان سره خلور ملي کوي دی آیات کدا وی چې رعیت د دین نواوري نو الله په ظالمان مسلط کی پسالورم آیات د سوره بنی اسرائیل کې څه وایي بنی اسرائیل د دین پرېخ نو الله په ظالمان مسلط کړ سوره فرقان آیات ځان سره وښته مو لیکي یو ظالم په پلاسونو چک لګی چې ما خپلانې ظالم په دوستۍ نه ویلې وړې سوره احزاب آیات ځان سره وړي کوي هم شپې تم او د سوره صافات آیات لري کوي دویشتم دا څومره معناګانې چې موارې دي د دې مختلفو معناګانو په دې آیاتونو کې تایید دي وکذالک او دارنګن ولی بعض الظالمین بعضا مسلط کو بعض ظالمان په بعضې بما کانوا یکسبون یعنی ولی مشران جوړو بعض ظالمان په بعضې رعیت ظالم دې نمون پی ظالم مشرکو بما کانو یکسیبو تا غا مالو دو جن چی دی سکسب کئی یا ما شر الجن ایڈلی دی پیریانو پرزد کیامت والا ہوئی والانسی اوڈلی دی انسانانو علم یاتکم رسول منکم آیا نورا غدی تاسو تا پیغمبران منکم دتا سنا یقصون علیکم آیاتی چه بیانول بی تاسو تزما آیاتنا وینذرونکم لقاء یومکم او یرولی بی تاسو د ملاقات د رزستاسو نا هادا چه دادا قالو ندیب وی شهدنا منگا و گواهی کولا انفسنا فخل زاننو چه منگ تبا قاعده پیغمبران راغلو او مونته الله ستا پیغام را رسولو وغرتهم الحیات الدنیا او دوکه کې چولیو دوی لر ژوند دنیا وشهیدو گواہی بو کیلان پوشم پخپلو زاننو انهم کانو کافرین چی بیشکو دی کافران دایات لذی ترجمه مواوری التوی آیات دی اول لو ګری اے ډلی د پیریان انسانان ولم یاتکم رسول منکم تاسو ته نور اغلی پیغمبران تاسو نه دې کې منکم ته پیریان انسانان دوه ته خطاب دی نو له فجناتو کې رسولان او پیغمبران راغلي نو ګره اجماع د امت ته چې په پیریانو کې رسول نه درالي غلې شوی دوی ته د انسانانو دا پیغمبران دی د فارق دی نو د منکم څه جواب کله سوال باندې سره پوښښ نو په جواب له پوښښ منکم کې خطاب پیریانو انسانانو دواړو ته دی نو اجماع د امت ته چې پیریانو کې رسول او نبی نه درالي غلې شوی د دې من کوم کې دا معنا دا وای من کوم تاسو نه یعنی فل خلق والتکلیف والمخاطبه پیریانم د الله د دین مخاطب دي اگر چې رسولان د دین نو بلکې د انسانانو نه وو د دې کې غلبه ورکړي انسانانو ته په خطاب کې لکه قران کې کله غلبه مذکر تور کې په مؤنث باندې د دې تقریبا ویل اباظ علماء وی ګرا دې دې کې رسول نا رسول الرسول مراد پا پیریانو کی پیغمبران نوخ و استازی پا کیو لکه سور احقاف کے رضی اللہ دا حبیب نے قرآن واورد نوولو الى قومهم منذرین خپل قوم تلاڑ لیر ورکون کی ندوی کی رسول الرسول لے لکا پیغمبر یو غیر پیغمبر قاسد لیگی چیز ما دا پیغام رسم نو دای کې رسول الرسول او پیغمبرانو رسولان پکې نو ادریم جوابدار چې من کوم معنا و من احدکم او دا د قران شان دی کله یو شی په یو کې خو ذکر کوي دوار لکه سوره رحمان کې براشي د خوګ او د تاریخ سمندر ذکر کړي ويخرج منهم اللؤلؤ والمرجان روزي د دې دواړو سمندرونو نک خواږ دي او ککمه ترخي وګدي وړي او غټي ملغلري دوی ملغلري په تاریخ سمندر کې په خوګ کې نیوي مگر په سبيله د قلت نو منکم ای من احدکم باناوا نو اجماع دا امت دا چی پا پیریانو کی پیغمبران ندی راغلی انبیاء علیہم السلام دا ټول الله په انسانانو کی را لیگی او د انسانانو اغا نبی او رسول دا دا پیریانو دا فارموی ذالک دا علم یکر ربکا دا چی ندی رفستا محلک القرآن حلاکه انکه خارون لرا بظلم فظلم سرا و اهلها غافلون او سیدون کی دزوی نا خبر وی ایدی بظلم کی دو وجی دی نایات کی دو معناگان علماء کرامو کری دی وید دی وجنا چې ستارب نه هلاکای خارونا په ظلم د اهل د خارونو چې شرک کوي وهم غافلون او دینا خبره یو خار د شرک او کفر کوي او نا خبره دي چې خبر کړی دي د الله عذاب ناراضي کله چې پیغمبر راشي او خلق خبر کړي چې ګوره ګوره دا روا دي دا ناروا دي نو د دې نه پس عذاب راشي پیغمبر راشي او د دې الله د عذاب نه ويري لکه سوره مائده کې راځي ما جاء انا من بشير ولا نذير وای ما پیغمبران ذکر او لګل چې بیا وتاس می مو ته خوشوک بشیر او نذیر نور راغله یو د آیات مبارکه معنا دا وا ذی موجه علماء دا ذکر کړي وَإِلَمْ يَكُرْ رَبُّكَ لِيُهْلِكَهُمْ دُونَ التَّنْبِيهِ وَالتَّذْكِيرِ بِالرُّسُلِ اللہ چی پیغمبر نی را لے گلے ادائی خبر کری نی نصیت ورط نی کڑے نو دائی نحلا کئی بِظُلْمِ فَظُلْمِ سَرَگَنِ چیل عَيَازُ بِلَا اللَّهَ ظُلْمْ کَئِ وَمَا رَبُّكَ بِظُلَّمِ لِلْعَبِيدِ ستارب پشا ظلم نکے نگو رب ظلمن کی دوشو یو بی ظلمن بی سبب شرکی ہے یا بی ظلمن گنی چلا ظلم کئی انہوں بے خبر کی نچکر خبر کی او داغی باوجود سنکی نبیا عذاب نرازی نگو رب آیات دا سمانا شوا لکه سورې بنی اسرائیل وګورئ فلسم نمبر آیات وګورئ دا آیات دا سیمانا شو فلسم آیات د سورې بنی اسرائیل وګورئ وګد آیات د اخر جمله وګورئ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وای مونږ نیو عذاب ورکو انکی او قوم تا تر دې چې رسول ورته رولېګو دای تا رسول رولېګو او دا آیات دا سیمانا شوا لکه سورې توبې آیات لیکي ځان سره یو صرف لسم حالته وما کان الله ليذل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون الله چې قوم د خپل حکم نه خبر کړي دي نو عذاب په نارالېږي الله عذاب نه رالېږي چې د خپل حکم نه خبر کړي عزیز کې ګور خلک یو تاسو کې د لارې جواب هم پکې راغی اکثر عوام د مشران کله ناکله مانم ډیرو تاسو و یرا په خوان زمبر دین و را په خوان مشران حال یاده خو یا صاحبنم نو او زګور زور مولیان ټول درسونه دی او مسلې کیږي ا تبلیغ والکو صفه کو شګرزی و عذابونه ډیر شول دا دی آیات معنی چې خلا خبر نو عذاب در علی بلو خو چې خبره کلو عذاب را دی دا الله فیصله چې قوم خبر نی او سو ګناهونه کوي نو اللہ پہ عذاب نر آلیگی خو چکل دائی ترغوگو خبر رو رسیدا او اس دی باوجود دی دا سکر نو دلیل پہ قائم شو اللہ حجت قائم ای علی او قوم دنیا و خیرت کی پا عذاب کا کڑی ذالکا دا پیغمبران میں اولی دنیا تر آلیگلیو علم یکر ربک دا چند ربستا محلک القرآن علا کون کے خارون لرا بظلمن ابی ظلمن دو مانا گانے شوئے آبائی او جی چا توجہ نئی بکی پوئی شوئی من یرد اللہ بی خیرا یفقه فی الدین یوت الحکمت من یشا ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا بظلم په سبب د ظلم او د شرک د دوی یاګنه چې الله ظلم کوي په دوی خبر کړی نه دی وا اهلها غافلون او سیدون کی د دې خارونو د نا خبر وی ولکل درجات او د فار د هر یو درجات درجی دی مما دا اسنع بدو چې کما مدونه کړی وما ربك الذي رفضت بغافل ان خبر عما يعملون داغن اليكم عملك وربك الغني رفضت بفرواد ذو الرحمه خاوند رحم او مهربان اي يشاك چرفخشي یو ذہبکم نبوب زیتاسو تاسو بختم کی ویستخلف من بعدکم او نائبان بکیتاسو نرستو جان نشین بکیتاسو نرستو ما یشا واغ چادر چیخ و خشی کما انشاکم لکسنگ جتاسو پیدا کریئی من ذریت قوم آخرین دا اصل او نسل د قوم بلنا مخی در لپیر چی ذریت دا پا مانا دی یواز دا اولاد نرازی کل ذریت اصل توی نسل توی کما انشاکم لکسنگ تاسو پیدا کریئی من ذریت قوم آخرین دا اصل او نسل د قوم بلنا انما توعدون لآتن بیشک آغا چتاو سر وعدہ کی دیشی خام خارات من کی دی قیامت را روان دے او دا کمی خبری چی قرآن کئی دا ٹھولی را روانی دی وما انتم بمعجزین او تاسو اللہ کم زور کون نشئی قلو فرمائے قوم اعملو اے قوم زما عمل کوئی زما خواسم نمنی اعملو علا مکانتکم عمل کوئی پدی خپل حال وانی تا پکم چیئی زما خواسم نمنی دی دمر دعوت و محنت و تبلیغ باوجود دی تعمر دی تحدید وئی اے لگا چالی نسیت کو ویزا چی سکے کوا طالب زما دی نسیت پتو لگی انی عامل زم عمل کون کے فسوف تعلمون زرد چتا سوب پوہ شئی زرد چی پوہ بشئی تاس من تکونو لہو چی سوک دی چی شیب دا غید پارا عاقبت الدار اخیری اک انجام دا کامیابی دا کور دا دنیا و دا اخیرتو د چا به دنیا کې مخیری انجام د نجات شي او اخرت کې به د چا اخیری انجام د کامیابی شي انه بیشک شاندار لا یفلح الظالمون چې ظالمان کامیابی نا څوک چې ظلم کوي د دنیا کې مدا انجام د تباهی او بربادی وي الله دا ظالم خلق له عبرت جوړ کړي او اخیرت کم ظالم کامیابی گنا تاوستو یوسو آیات دلی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بوی من اراد ان یعلم جہل العرب دے چاچی ارادوی چی دا عرب دے اسلام نمخ کی ناپوہی اگورم اوی پی جنم فلیقرأ ما فوق الثلاثین والمئہ من سورة الانعام الى قوله قد خسر الذين قتلوا اولادهم واذا دي ايات نراواله وجعلوا لله نا تر اغه 140 ايات پوری دي ولولي د دې اسلام نمخ کې د عربو کم حالو د دې پته ورته ولګي چې دای سمره پتی روکيو وجعلوا لله او مقرر کړی دي مشرکانو الله لرا مما راغسن ذرا جلا پیدا کړی من الحرث د فصلنا والانعام او د زناورنا نشيبا حساب هدايات وي چې مشرکانو په زناورو په فصل کې د الله د نوم خیرات او صدقه ورکولا فقالوا لذي مشركان و هذا لله دا زمون پدی فصل او زناورو کی دا الله د نوی صدا بزعمهم د دوی د خیال مطابق و هذا لشركائنا او دا زمون د دی خدایانو د نوم نظرانه شکرانه دا ګره د خپل خدایانو بوتالو د نوم نظرانه شکرانه مور کوله او دا الله د نوم به خیرات ورکولو د کوم یو مسلمانم د زکات هم ورکي ا د ولی او د شهید او د بابا د نوم نظرانه شکرانه هم ورکي د ددا او د مشرک په عبادت کې سفر کړ الله په جمله او عبادت خاص کې او کم عبادتونه د الله حق ده دا و مخلوق لنه کې فما کان لشرکائهم نو هر هغه چې و بد د دې صدرانو برخاویسا دا غید هم ک نظر منختبوا فلا يسل الى الله نو هغه نرسی الله تا وما کان لله و هغه چې د الله د پاره بوا فهو يسل الى شرکائهم اغه رسیږي د دې صدرانو تا ګره آیات لفظی ترجمه مو اوریدا وې دې صدرانو ایشه الله ته نرسي او د الله غي ته رسي کله بده دا سشل چهیر بشول نو د الله ذنوب حساب جدا کا اد خپل خدایانو معبودانو ذنوب غبته هیر شوا نو دې وې الله بي نیاز دي او زموږ دا خو بټا کرا راکی دا الله زنو ما به راواغستا او د خپل خدایانو په نوم به ورکا اګه د خدایانو زنو به مقرر کړو د الله به یې رښوا یره هغه به نیاز ده او که د خدایانو دا اوس دین لري کو د الله په نوم به ورکو دا به zarar او ټکر راکی سا اما يحكمون بدو ناکار دی هغه چې د حکم فیصله کوي و ای تاسو خدا خدایان د الله سره برابر نکل بلکې سیوا مکل دي نو چې الله سره سو برابر کې دام شرک او کفر دي نو ای تاسو ته سیوا کوه مشرکانو وکذالک او دارنګ زین لکثیر من المشرکین خایستکړې دې ډېر ته د مشرکانو نا قتل اولادهم وجل اولاد دې دوی شرکاؤهم دزویه صدارانو دا شرکاؤهم دزینه دا پارا فاعلو او دی شرکان سوک مراد دی پیریان یا تی دزی دا بوتانو منجوران ایو ارتدا خبر خیست کری وا چی پا مال او پا دی نظرانو شکرانو نخلا سیگی دا خپل بچے بم دزی بوت او د دې درګه فنوم زبحه کې د دې با اولاد قتلولو بیا اے ګور دې مشرکانو وجوندې لونه خولې او دې کې اهل علم لیکلي وې دوا واجبې تعالو نه ولې وجوندې خولې امام روح رمانی او وجه دام ذکر کرده و ان الملائکت بنات اللہ ده مشرکان و اکیده و چه ملائک ده اللہ العیاذ باللہ لونه دی نو دیوی ده لور چه مپیدا کی گی جوانده خواهد خوئی فَأَلْحِقُوا الْبَنَاتَ بِاللَّهِ تَعَالَى فَهُوَا حَقُ بِهَا ده لونه بس ده اللہ سر پیوس کوئی اللہ ده دی دیر حق دار دی ده جلور بے پیدا شو جوانده بے خواهد یو وجه داو ځې مدار دې بد دی و جن او جن چې سبب سفره ادره ما وجدا دا د عار د وجدا وې دې وجدا وا دی عربو د اسلام نمخ کې بعد دا دې خوراک دا یو قبيله ور آپاسې د خپل به لوټ ماروا شو اي به وجل لري اعمال ورا نو نعمان ابن المنذر دغه یو قوم لوټ واچولو ادا غي زنانا هغه پقیت کرا وست نو پدی کی د دای د یو سردار لور هوا به صلح وکا نو هر زنان خپل کور ته لاړه او د سردار غلور وی چې نظر نو بس د سردار قسم وخړو چې د دې لور پیدا کیږي بس دې به ژوندې خخې نو دا طریقه بس په دې مشرکانو کې راغله چې دا عار د وجه نبی چې څنګه غيو لور د سردار وی چې زو واپس نه ځو ناغه قسم خور جمالول پیدا کیږي به ژوندې خخو نو دا رواج په دې عربو کې راغله یو د دې اولاد د قتلولو وجه دا و دیم وجداد و ایدی با چه ده چا بچی با لسو تاو رسیده نو یو به بیا د خپل بوتان او خدایانو په نوم زب حقول لکه مشهوره کیسه د عبد المطلب چې د نبی رسول الله والد د دل سم بچي الله حبيب وي انا ابن الذبيح د دې اولاد قتلولو کې د دې دا او وجوهات چې دا علماو ذکر کړي وکذالک او دارنګ زین حیث کړه د کثیر من المشرکین ډیر تد مشرکانو نا قتل اولاد او جلد اولاد د دې شرکاو می صدارانو د دې لیردوهم چې حلاق کی دې په دې گمراه کولو سرا لیردوهم بالاغوا حلاق کی دې په دې گمراه کولو سرا ولیلبسوا علیہم دینهم او دې د پاره چې ګډوډ کی په دې دیندوی دې دې په ګډوډ کی دې کې اشکال راځي چې دا هغو مشرکانو خو ذکر کوي حالات نو د مشرکانو مولې دینو سره علماء لیکلی او دې په دین د اسماعیل علی السلام د بقیدا خلق نو دې د شیاطین او د وجد د دین نو اوریدل د دې دین خو اصل کې دین ابراهیمی او د خپل نیکه اسماعیل علی السلام په دین نو شیطان راغ ولی البس ولیهم دینهم دین په ګډ وټکو اې دای په خپل دینو دین ابراهیمی باندې یو کافر عمرو ابن لوهی الخزاعی د بل زین بوتان راړ نو عربم په بت پرستۍ کې واقع کړي دا اولنې سره چې دین د اسماعیل علی السلام یې بدل کړو دا الله حبیب وې ما په اور کې وکړو کلمه ور پسې راخ کې شوې د دین نه مراد دین د اسماعیل علیه السلام دی وليلبسوا دین فارش ګډ وډ کی دا شیاطین الانس او جن علیهم فدوی دینهم دین د دوی یا د دین نه مراد غدین اسلام دی چې الله لیکلی چې دا به د دین جوړي شیطان د مخ کې نه دی ګډ وډ کل چې ګډ وډ کی په دای باندې دین د دی دین اسلام ولو شاء الله ما فعلوه تدا الله خو خشوع نو دی بدا سي نوي کړي فذرهم وما يفترون نو پریږ د دوی او هغه چې دای کم دروغ جوړي وقالوا اذا كافر هذه انعام واذا سزنا وردي وحرث نو فصل له حجر ممنوع او بندي لا يطعمها نبخري زناور فصل لرا الا من نشا بغرا غسوق چې مونږه خو خشي بزعمهم په خیال د دوی اے مشرکانو د ځانې دین جوړول وې دا فصل له دا په فلاني باندې او په فلاني کولاو دي او دا زناور دي فلانه به خوري فلانه به نه خوري وانا عامن نور زناور حر مذهورها چې حرام کړی شي دي شاګانې دا وی سورلی پن کوي وانا عامن نور زناور دي لا یذکرون اسم الله علیها نرا یا دوی دای نوم د الله پاره افترا ان علیه دا ټول دای درو جوړی په الله چې وای دا فصل او زناور په فلانی حرام دی په فلانی حلال عددی زناور سورلی په فلانی حلال او په فلانی حرام غا سیجیهم زرد چې سزا بور کی دیتا بما کانوا یفترون دا هغه څه چې دای کم دروغ وای او دروغ جوړوي وقالو ایدا کافر ما فی بطون هذه الانعام هغه چې دی په خېټه د دې زناورو کې خالص وتل لذکورنا دا به خالص او یوازې زموږ د نارینه او د پارا و محرم او دا به حرام کړی شو یلا سو اجنا زمون په بیبیانو کتاب د ځان د دې یو دین وی دی غوا اوخ او ګډي بيزي پرې خټه کې کم بچي ندا به زمونږ د نارینه او د پاره خالص وي ا زمونږ په زنانو به حرام وي و ايکم میتتن کدا خېټه کې کم بچې به دا به مړو مردارو فهم فيه شرکا نو بیا به دا سړی او خزی په دې کې شریکو یو ټولو د پاره حلال نه پس ځان یو دینی جوړ کړو سي زیهم وسوهو زرد چې سزا بور کی دوی تدوید دی دروغو وصف دیره که په معنا د کذب او دروغو ده زرد چې سزا بور کی دوی تا وصفهم اے کذبهم و افتراءهم انہو حکیم علیم بیشک دا اللہ خاوند حکمتونو ده او پوہ ده قد خسر اللذین بیشک تاوانی دی حغ کسان قتلو اولادهم چی وجلې د خپل اولاد صفهن د بیغو کوفتاو د ناپوهی د وجنا صفهن د وجد د ناپوهینا بغیر علم بغیر د علم نا وحرموا او حرام کړی دی ما ها رزقهم الله جل ذی ترزق ور کړي افتراء علی الله دا دې دروغ جوړول په الله قد ذلوا بشک دای گمراهان شوی دی و ما کانوا مهتدین او ندی دای لار مندن کی بیا الله دلائل عقلیه ذکر کئ د خپل قدرت و هو الذی الله غزات انشا جناتن چی پیدا کری دی باغنا معروشاتن چی پسفرن پرات دی باز باغونه لکا انګور شو باز نور بوټی شول سفر به جوړه اگر ال علمه و ور کوي ماروشات سفرونو والا لکا ګور انګور شول اواز وی ماروشات دا د پزمک خوري دا ستانه نه ده چې په برخه شي لکا ګور اندوانا او خټکه شو دې ته ماروشات وای کدو شو بازشه شو هغه پزمک زیلې خورای او می وور کای و غیر ماروشات او بازی بی سفر ودی لکه ګور کجوري له ګور پتن ولا اړه تی نورونو له ګور پتن ولا اړه والنخلا او کجوري و زرع او نور فصلنا مختلفاً اکلوه چی جدا جدا دی اکلوه خوندون داغی ای پا هر یومی وکی سور سور کسمو دی مختلفاً اکلوه جدا جدا دی داغی خوندون زمون دی دینی کتابونو لکلی ویدی یوازی لکا جورو دری سو کسمو دی ازمونګړو کتابونو لیکلي مدینه منورې کې چې کومه کجوره وکیدا نو دا غیش فکشلې کیسونه دي غټه دا وړه دا نری دا کیسه کیسه کجورې دي زمکه یو دا او به یو دي دا الله قدرت لوګور دا غینه باز ترشه پیدا کومر شکه څنګه تاریخ لري بازی سیزونه څنګه تور شری بازی څنګه خواګی دی رنگونه جدا دی خوندونه جدا دی دا د دې دلیل نه زما کایو دا او به یو د زمانہ او ماده سني شي کوله الله دې چې چاته یو رنگ ور کړې یو خوند ور کړې بازی میو غټه دا بازی وړلا مختلفن کولو جدا جدا دی خوندونه داغه والزيتون او خونو والرمان او انار متشابهن چې پرنګ او خوان کی او شانتی دي وغيرها متشابهن اباذ پرنګ او خوان د په شکل کې جدا جدا دي کلو من ثمره خرید میود دي مذکور او سيزونو نا اذا اثمر کل چې میوي ونی سي واتو حقه ور کوي حق د دي چ عشر دی او نصف عشر دی یوم حشوادی پرز دل او کول د دی یو چې کله ری به کړه په دغه راستي حق ورکا دا ګوره زموږ دی یاداش پورې او د مشرانو ته یاد دي خلکو به دا شکول چې چا به که جوار ری بله او که غنم به ری بل نو د کلي ټول غریبانان به پټو کې ګرځېدل پوس جد غریب په دربین کې وی نه چې څوک لاو کوي اینه پتر جرا کوي چې نا اوس به کانځري کې یا برانوي لاو کا بیا برابر یو نوړی نوړی او پرې بس ما هم برازم وې د لاو فرض حق ور کوي زه دم یاداش مطابق چې موږ واړو چې به غنم لري بل دا ټول غریبانان برازم هغه ورته ځان لپندل تاړه الله او پای کې خیر او برکت واچو او ور غلبه کور ته ال راړه چې دا الله حق دې دې جدا کو با دې داسې نیکانم تیر شي ور ذمہواری به سر نلري کا راشه چې به تیار کړو د خپل مسجد امام ته وی یاره کتا سو ته غاله یو دا الله حق مو ته خپل لازم جدا کو ناغه به تل ته جدا کو پاک شه به کور ته راړو اوس ګور زکاتونه او شر څوک چاله ورکې ټول مالداران دا چې یاره وای ما سره خلک مزدوران داغه ته دوران تنخوا ورکې چې چیرې زکات نه ورګې ورسره یو ورځ به ساري یو ځل به وکاس نه تاسو شو د ډیرو معتبر خلکو په اجره کې نو کړو ما ورته څومره تنخوا ورکې لږه غونتی وې نو ما ولې ستا خو بال بچتارې په دې ستا کار کې وې مال زکات کې بیا کور برابرې څه پوه شوې په خبره باندې مزدوري ساتره تنخوا پور نه ورکې زکات ولا ورکو کای په مزدوري نو زکات خو چې د مزدورۍ کې ورکو نو ستاو نشو نو څوک ورکای نه ک ورکای نو کور کې خځه هغه چاله ورکای چې ټول کال ور سره په کور کې کار کوي ا سړی هغه چاله او شر او زکات ورکای چې ټول کال ور سره ګوډو نه کوي نو چې په مزدورۍ کې دی ورکو نو خیر برکت لاړو الله وی واتو حقه یوم حسواده ورکای حق د دې چې وشر دې اګوره اوس غنی سفو شو ختم شو په خوا خو د خلکو د نړۍ زمکو باندې مالیه ور کوله اوس ورته حکومت مالیه معاف کړي اوس په کې ګوره دې څو وشر نه له ټول وشر دې لسمه باور کوي واتو حقه یوم حسواده ورکای حق د دې پرز د پرې کولو د لو کولو د دې میوي شوکه غنم کټکه یا نور باغونه دي نو په دغه غرض د هغه د الله غ حکم ته ور کوي ولا تسرفو زیاته مکوي دا ولا تسرفو معنا دا و شرک مکو چې د خپل خدایانو په نوم پکې سور کوي علماء معنا کوي ولا تسرفو لا تشرکو الاصنام فی الحرث والانعام دا خپل خدایان بوتان په فصل او زناورو کې مشرک وای او ولا تسرفو دام دا دا الله پنا فرمانو یې بلګوا پر الله مال درکو دا د الله یو نعمت دی نو دا په دمو دمانو نشو تماشو او دا الله پنا فرمانو یې بلګوا انه بشک د الله لا يحب المسرفين من محبت نساتی د زیاتی کون کو سرا ومن الانعام او د زناورنا حمولتن باز بارون کی دی د حمولتن یو معنا دا وا باز زناور سری باروری اے غټ غټ زناور دی ا د بار دوړو صلاحیت لري و فرشا او زنی سری اغا وارد دی ای دزمکی سر چت دی او اغا دزبح د پارا پزمک را چولشی و فرشا یو مانا دام و چت قدواله لکه گڑا و بیزد ناخوز بار نشوله ویدی تیزه که و فرشا وی دازمکی تنیز دی دی زمکه تصدی نزدیری ومن الانعام یود زناورن حمولتن بارون کی دی وفرشا او باز یغدی چې د ذبح د پار پزم کرا چول شي کلو خری مما رزقکم الله دا غسن چې الله تاسو لرزق درکړي ولا تتبعوا مرواني گئی خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان پسې چې در باندې حلال حرامي او حرام در باندې حلالي لکه څنګه د جاهلیت په زمانه کې بیکول انه لکم عدو مبین بشکا دا شیطان تاسو د پارا دشمن د ښکارا ابا جو علماء دا معنا کړي حمولتن سری الله تابې کړي دي د سوړلې او د بار د پارا اور غټ اوخله ایو ماشوم سلو خان روان کړي اوس کدا الله نه وې تابې کړي نو سو کسان بوخرا سنبال کړي شي کې چرې نافرمانی شروع کا می خدا غوې دې الله تابې کړي تا و سپړې شولې روان اوس کله وتارې دو نبی ټول خلق را سنبالو لې نشي د حموله ناغلی چې الله د بار ورو د بار مسخر کړی دی اسمره د احسان خاوند دی او خسمره غټ بار وړي ناغکی دی ته په خفناس ته بار وړي او الله ورته دمر قوت ورکړي چې د مانونو بار سره پورته شو کده کې ناشته نه رګا ورو سره ار چاند در پایم ګرځول چې بار ورته ورته شي اسمره ګرانه بو چې پاندر پاوی هغه ته بار دي تړلې او وفر شادي ته وای بعضي زناور الله دا سي پیدا کړی د سرمنو د وړای نه دا سي سيزونه جوړوي چې پاغه کې نه اي هغه نظام ته فرشونه جوړوي مرواني گئی د قدمونو د شیطان پسې بشک دا شیطان تاسو د پارا عدو مبین دشمن د ښکارا سمانیت ازواج دا سمانیت ازواج منسوب د په فعل مزمر اواز وی نا غمخ کی انشات تیر شو مخ کی تیر مخ کی انشاء لفظ تیر شو انشاء جنات انشاء سمانیت ازواج الله پیدا کړی دی اس جوړې من الزعن اثنين دو گدو ندی دوا نرو مادا ومن المعد اثنين او دو بیزو ندی دوا نرو مادا قل آذ ذکرینی او فرمایا آیا مذکر پدی گدو بیزو کی حرم اللہ حرام کنی امل انسین یا کاغ مادی چتا سوی مشرکانو د ځان حلالول او حرامول کوي امشتملت یا هغه چې مشتمل عليه باغ باندې ارحام الانسین رحیمون د دې بندو اې د دې بيزود ګړو پدي رحیمونو کی کم بچی دي رضا الله حرام کړی چې ته دا فلانی حلال دے او فلانی باندې حرام دے نبئونی بعلم خبردار را کئی ما تفصیلم سرا بی امر معلوم ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی چی تاسو دا دزان حراب ہوئی ومن الابن اثنینی دو خانو ندید و کسمنا نر او مادا ومن البقر اثنین او دو غوانو ندید و کسم نر او مادا دغور اته قسمونه درته جوړ کړ کلو فرمایا ذکرینی آیا مذکر پدی کې حرم الله حرام کړی عمل ان سیر یا کا مؤنث ام مشتملت یا هغه چې مشتمل دی علیه باغ ارحام الانسین رحیمون د دې مندو ام کنتم شهدا آیا وای تاسو حاضر او موجود اذ وصاكم الله بهذا کله چې حکم وصیت کول تاسو ته الله پدې چې تاسو وای دا حرام دی او دا حلال دی نو تاسو موجود وای چې الله دا پیدا کول او تعالی وای چې دا حلال دی او دا حرام دی فمن ازلم نشته دی ظالم ممن دا چانه افترا الله کذبن چې جوړ کړی دی په الله باندې درو لیذل الناس عادی پارچ بیلاری کې خلق گمراه کې خلق بغیر علم بغیر د علم نا ان الله بیشک الله لا یهدی القوم الظالمین هدایت نکئی قوم ظالمانو تا قولو فرمایا حبیبا لا اجد ظنمم فی ما فاغس کی اوحی ایلیا چی وحی کڑش ویدماتا محرمن یو حرام شے علا توائمن پیو خورن کی بانے یطعموهو چی خوری غیلرا مگر دا چې دا سلور سیزونه دی رسو آیات کې ذکر کوي الا یکون میتتن مگر دا چې وی اغه مردارا او دم مسفوحا یا وینا بدل شوی او لحم خنزیر یا غخد خنزیر فانه رش نبیشک دا مذکور سیزونه گرد دی پلید دی او فسقا یا غشه چې خاوندنا فرمانای دی اوحل لغیر الله به چې आवाज را پورته کړې شوې ده د پاره د تعظیم او د ذکر د غیر الله پاغه ور آیات کې پدی اعتبار باندې اشکال لے ویزنمم یو حرام شی مگر دا سلور دی د دلته خو انحصار د حرمت د پدی سلور شي جوړو کې عالم کې د دې سلور نه علاوه سور سور شي زونه حرام دي او هغه ثابت دي الله په کتاب او په سنت د نبی کریم علیه السلام دا اشکال چې حرام خو ډېر دي او دلته وای چې ما تک مولي شوی بس دا سلور شي زونه پکې حرام دي مردارا وینه باید نه شوی دریم غوه د خنجر او سلورم نظر د غیر الله عالم کې حرام نور ډیر دي دغه دا وجه د اشکال و د دې علماو مختلف جوابونه کړی یو دا چې دا حصر اضافي ده په نسبت سره ال الازواج الثمانيه الحلاله او ای تاسو پا دی اتو دان اتا زناور در لطیر شو مشرکانو پا دی که دان حلال و حرام شو و ای گورا دی اتو کی حرام نشتا حرام خوکدینو دا سلور دی چی مردار اینا بایدنی شوی وحد خینزیر دا او نظر دا غیر اللہ دی یو جواب دا علماء کرے دویم داده چه دا آیات کل نازه دیدو نوی پا دی وقت کی نور محرمات نو دا سلور قل لا اجدو یعنی فی ذالک الوقت او فی وحی القرآن او یو درین جواب داده چه پا وحی دا قرآن کی دا غسلور حرام دی په وحی د سنتو کې خنور سي ظلم حرام دي یا سلورم جواب علما دا کړي لا اجدو من الانعام ظلم من د زناورو نه چې حرام دي مگر دا سلور سي ظلم ځکه آیات د پرد د بهيري او د صايبي او د وسيلي او د هام کې دا سلور جوابونه علماي کرامو ذکر کړی دي فمن ذترا هر غسوک چې محتاج کړي شو فمن استرا هر غسوک چې لا چاره او محتاج کړي شو غیر باغ نوینا فرمانی کوونکه ولا عادن او ند حد نتجاوس کړي او دې د لوګي نمبر کې دو ا دې مردار او مذکورو نه او خړاو ځان دې مرګ نه بچ کو نو په دې ګنا نشتا فإن ربك غفور رحيم بشک ربستا ډېر بخون کې او مهربان دې وعلى الذين فاغ كسانو هادو چ يهوديانو حرمنا حرام کړو موږ کل ذی ذفر ار یو خاوند نکونو اې د مخ کی تحریم شری ذکر کو کم شی چې شریعت کې الله حرام کړې دي کې زمو خیر ده په يهودو له الله په قهر غضب کې راغلو نو حلال سيزونه پدای بند کړ او باغ کسانو چې يهوديانو حرمنا کل ذی ذفر حرام کړو موږ هر یو خاوند نکونو خاوند نکونو نشه مراد ده یعنی مالیسا دی منفرج لسوابه چه داغی گوتی با کلاو نوی دی زناور او دی مارغاب اللہ نزیز و فرسو لکا ابن عباس رضی اللہ عنہ مای اوخ دارنگی و النعاما شتر مر دارنگی علماء پا کدام لیکلی بتش و دادن هر د نکونو خاون په دوی خراب او دا قهرن د غضب د وجن الله په دوی حرام کړو لکه آیات د سورې نساء ځان سره اولی کړي یو سل شپیتم در لتیر شو چې الله دې ته په قهر او غضب کې راغله نو الله په حلال او پاک شیونه حرام کړی دې ته تحریم قهري وایي هدي کې ګوریا غشنه چې بازي سړي باندې فرض نه یو شی حلال دې خداکر ولوي تعالی خبرې ځکه بازي نه پور نه موږ ودی یو قسم کې نه سو درس کې نه پو حلال موږ ټول لپو راځي نو پچا چې بس بندو نو هغه کې دې دای سره دې لګي یار په مو خدای الله رحم دې ارسل علي کولاو دې ته خبره واه هي په یو سړي مال غ باندې دا ور په باندې ډاکټر ورته خواږه باندې خوړي دا بیماری دا الله یې رحم دې ته مال کې والا خوري تل کاری او د باندې الله امتحان روز دې بیمار کې خوري تعالی باجر دې ویلاوي کې غلو ویلاوي کې بیماری څه پوه شو خبره اتا خو غړا او ځان له غړو کې سره کاوه دي غړاګر وي غړ بنو پر ناغل په پرې زجر کې لاوي دي تا نه نه ویلای وګوره تاسو یو سره نو چې بای پتی بند کړې په ماینه نه بند کړې نو ته مسلمان یې عام نه نو لتا سره دوستی دا او سره دښمنی دا ځنې خبرې د ناپوهۍ وي شریعت کې پرهیز تا پچا چې او شه بند الله ود ته لدی جوړ ورکړي الہ العالمین وزت سکے دې جنو نه ورکه حضرت رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سره ناس او پرېش په شریعت کېستا نه یو شی راوړې شو هغه خړو وی ته خصوص بیماری نه خشه دا مخورا ابیا بل شی راوړې شو وی دا اوس مناسب دی وی افرا نو ګره پرهیز په شریعت کېستا پرهیز سره اذر یو دې یو دې پرهیز دی خو نو په شریعت ورته دروغ نه جوړه کې وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْغَنَمِ وَالْغُنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ حَرَامْ كُلِو مُنْفَدْوِي شُحُومَهُمَا وَازْدِدَ دِي دُوَارُ إِلَّا مَا حَمَلَ زُّهُورُهُمَا مَغْرَاغَ چِرَا پُورْتَ بُوَا پَشَاگَانُ دِي دُوَارُ اَوِ الْحَوَایَا يَادِ كُنْمُودَ فَاسَبَوَا اَوْ مَخْتَلَتْ وَبِعَزْمٍ یا هغه چې ګډه وډه وو دا ډوکی سره نه لګو ذالک جزینا هم دا سزا ورکړو موږ وی ته بغیهم په سبب د سرکشه او ظلم د دوی و انا لصادقون او بشک مون خامخ ارشتنیو فین کذبو کا حبیبک د دروغ نسبت کو دی تاسو ته فقر ربکم نورتو فرمایا چه رب ستاسو زو رحمت واسعت خاوند رحمت فراخ دے اے دا اللہ دیر وسیع رحمت تے نو کو سوک نافرمانی کئی نو پنیو کی اللہ تلوار نکئی وی تاسو دا اللہ دین تا دا دروغ و نسبت کوئی اللہ مرانی سینا نو گور دوکا نشئی دا گور محلت تے پریزی دینا فَقُلُ فَرْمَائِ فَإِنْ كَذَّبُوكَ حَبِيبَكَ تَعْسُلِ دَرُوغُ نِسْبَتُكُو عَبِيَمْ اللَّهَ سَمْدَسْتِ رَحْ نِسِنَا حَسِنَ دَيُوَئِ گَنِچِزَ پَحَقِمْ وَرْتَوَائِ رَبْسْتَ سُوزُ رَحْمَتٍ وَاسِعَتٍ خَاون دَ رَحْمَتْ فَرَا خَذِي بَا گُنَاهُنُ نِوَلْ سَمْدَسْتِ نَكَي بَلْكِ مُحْلَتْ وَرْكَي وَدَ مُحْلَتْ نَگُرِ دَا مَانَا نَدَا ولا يرد باشه نشي واپس کې دې د الله عذاب بالکل یا عن القوم المجرمين د قوم مجرمانو نا سيقول الذين عذر شوبوا ايا كسان اشركوا چې مشرکان دي لو شاء الله کر الله خشوي ما اشركنا لمن بشرك نو کړي ولا اباؤنا ان بزمون مشران او فلارانو دي کونو شرک کړي وي ولا حرمنا من شيء او نب حرام کړي موږ د ځان نس شي دا شي آیات ګور رسو سوره نحل کې مرا روان دي وګورئ سوال لسمه پارا کې سوره نحل ادا بیا بیا راځي مدینه کې ځان په تفسیر باندې کوئی کوي چې څو لماو ویلې دي بیا وو په دې آیات باندې حواله ورکو پنځم درشم آیات وګورئ د سورې نحل وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء وايا اهلك مشرکان دي لو شاء الله قد الله فخش ما عبدنا نمونگ با عبادت و بندگی نوے کڑے من دونی علاوت دی اللہ نمین شیند سشی نحنو مونگا ولا باؤنا و نزمو مشرانو ولا حرمنا من دونی ہی من شی او نبا حرام کڑے مونگا علاوت و حکم دی اللہ نسشی گورا مشیت دا اللہ دو قسم لے یو تا مشیتی تکوینی وائی مشیتی تکوینی دی تو اللہ سوک مڑکای سوک جوندے کئی چال عزت ور کئی سوک زلیل کئی سوک پجڑا کئی ندیدے کی مشیتی تکوینی کی خوددوی دبارس دلیل نشتا او که مشیتی شرعیت دی وائی یہ روی دا سی بشریت کی اللہ لقو خیدہ مونج شرک کون او دا موږ چې دا شی حرام کړي نو دا د دې لپاره دلیل ځکه نه لري کچره مشیت شرعیه وي نو الله د خپل پیغمبرانو د کتابونو په ذریعه د شرک نه ولي باندې کوي الله په مشیت شرعیه کې تاسو د پیغمبرانو د کتابونو په جبه منع کړی دی نو دا مشیت ځان د لپاره د جواز یو دلیل جوړولو او دای دا مشیت په معنا د رضا خوستو ګوره یو مشیت دی او رضا ده د کافر کفر د ګمراه ګمراهی د الله په ارادي او مشیت ده خود کافر په کفر او د ګمراه په ګمراهی الله رضا نه ده ولا يرضى لعباده الكفر دوائی آغا کسان چی مشرکان دی لو شاہ اللہ کدا اللہ خوخشی ما کدا اللہ خوخشوے وے ما شرکنا نمون بشرک نوے کڑے ولا آباؤنا و نمزمون بشرانو کڑے وے تو گرد دی مشیت نے مراسو وی اللہ بدی العیازو باللہ راضی دی او سب بازی ناپو مسلمان ہوئی ایرا وی موز مکہ وغورت وی رو جنری وی بس دا سی ویلی اللہ خو خیل مگورا دا خبر خو مشرکا ایرا وی بس دا سی ویلی اللہ خو خو جنا من کافران جو حرام نزان حرام او حلال جوڑو دا مشیت زان تا دا جواز یو دلیل جوڑائی وی هر شی د الله په ارادي کیږي خدا تا د پار دلیل لري ولا حرمنا من شی او نو حرام کړه مونږ څه شی کذالک دارنګي کذب الذین د دروغو نسبت کړه هغه کسانو من قبل مجرمین مخکی حتا ذاقوا باسنا تر دې چې سکل او عذاب زمونږا قل فرمایا هل عندكم من علم آیاشت تا اوسر سیلم فتخرجوه لنا نجرا سرغن کای غمتا کوم ځای کې الله تاسو نه پدې راضی دي الله خدا سيزونه پتا سو حرام کړی دي او الله خو شرک او د غیر الله عبادت پتا سو حرام کړی دي آیاشت تا اوسر من علم سیدم فتخرجوه لنا چروبا سیدا مونتا ان تتبعونا نیروان تاسو الا زن مگر دخیال وهم و گمان پسی وین انتم نیتاسو الا تخرسون مگر تاسو درو جنیئی قل فللہ الحجت البالغا او فرمائے خاص اللہ لر دلیل البالغ واضح البالغ غالب او البالغ انتها ترسیدن کے ایدی پر لگو رہی مشرکم زانت دلیل پیش کو یہ روی گر اللہ خوخہ نوے نمون بنوے کڑے خدا جی خوخہ دنو بس دا دمون دا پارا دا جواز دلیل لے بدل توی تم دلیل پیش کے فللہ الحجت اللہ البالغ دا اللہ دلیل مربان غالب دے اللہ پا کتاب کے منع کڑے اتے دا خواہش مطابق زانت دا جواز خبری لٹے قلو فرمایا فللہ الحجت البالغا خاص اللہ لر دلیل دے واضح او داف واضح والی کی انتہا ترسے دلے دے او تاسو لرس دلیل نشتا دا اللہ دلیل واضح دے او تاسو لر دلیل نشتا او اللہ گورا وامر را لگری تا تے حکم کڑے چدا سے کوا او نواهی را لیگری چدا سے مکوا لولا حجت لکم علی اللہ بمشیتی تاسو چدا اللہ پا مشیت دلیل نسی نو تاسو لدلیل نشتا خاص اللہ لر دلیل غالب و واضح اللہ در تاوامر کری نواهی کری او تدا اللہ مشیت زان لدلیل جوڑے نو داتا لدلیل نرے فلو شاء لهداكم اجمعين کچر خو خشوي وي نو خامخه هدايت وکړ وي تاسو ټول تا قل حبيب او فرمایا هلم شهدا اوكم الذين هلم دا یو کلمه د چيوشي ته په دعوت ورکه ابدي کې واحد او جماعت او مذکر او مؤنث یو شانتي وي دا د اهل حجاز او مسلک دی اهل نجد اغی پدی کی واحد او تسنیه او جمع جوړی حلم حلم حلم حلم حلم ای علامات پکې وروړي د نور افعال او غنته او قران د اهل حجاز په لغت راغلی نو حلم به مفرد ذکر کړي لکه مخکی ابن رسول روان دے سورہ احزاب کی والقائلین الاخوانہم حلم الینا دیدے کی گورا جمعی لفارے حلم مفرد ذکر کرے قلو فرمائے حلم مارا حاضر کئی شہداکم الذین گواہان ساسوی مشرکانو آغا گواہان یشہدون چھے گواہی کئی ان اللہ حرم حازا چې الله دا سيزونه حرام کړی چې تاسو د ځان کم جوړوي فین شهیدو الہ العالمین وی حبیب کدی کافر او گواہی وکا کدا خود دروغ جن دی فلا تشهد معهم مت گواہی مکود دوی سرا ولا تتبع مروانیگا احوا الذین د خواہشات او د هغه کسانو پسی کذبوا بیااتنا چې دروغ نسبت کړې زمونږ آیاتونو ته والذین او هغه کسان لا یؤمنون بالآخرتی چی ایمان نروڑی پا خیرت وهم بربهم یعدلون او دی درب سر یعدلون شریکان جوڑوی دلتا وی راشی دزان حرام مجوڑوی که حرام پی جندل غواڑی نو راشی چی حرام در تا بیان کم ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی وَإِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ صَحِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي عَلَيْهَا خَاتَمُهُ فَلْيَقْرَأْ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ سوک کداوی جل الله د پیغمبر هغه صحیفه می ولسته چې باغې د هغه یو قسمه مهر ده ندا آیاتونه دی قول فرمایا تعالوا راشی اتلو للم ما حرم ربكم عليكم چه حرام کړی دی پتا سو رب تاسو الله تشریکو به شیان دا چې مشرک وای دا الله سره شه شرک دربانه حرام کړی دی شرک مکا وای وبل والدین احسانن ا د مور پلار سره خوشلوک کوي د مور پلار نافرمانی دربانه الله حرام کړی وبل والدین احسانن د مور پلار نافرمانی دا الله حرام کړی د مور پلار نافرمانی مکوا مور پلار چې سو حکم د شریعت مطابق کوي په بچی باندې د دې منل فرض دی تر دې وایي کڅړې په نفل ولاړ دی خپل امور لیدل نه دی امور ورته आवाज ور خپل د شریعت حکم دار چې دې دې دا مصفری دی لاړ شي دا کله نفل کوي ا د بلار خبره منل فرض ده نو د فرض لپاره په نفل پریزي نو وای کپلا مثلا سره کپلا لیدل چې په نفل ولاړ ا دې ور دي وخت کې وي چې بچي راشه نو دې خامخا د خپل حکم د الله د حکم سره ولې مقابله جوړه او کاغل په تنره چې را بچي نیت تړلې هوا ورته आवाज ورکو دې په نفل دې نیت په ماته ای نو د مور خپل ثابتداري دا په بچو باندې فرض عین لا دلته وی شرک حرام دی د مور افلار نافرمانی حرام ده و بال والدین احسانا اوس ګره یو عام هوا ده د دې زمانه په عظیم فطرو کې ده چې اوس په زورګونو کې چرته وي یو بچی وی چې د مور افلار تابعدار وي نور سی نافرمانه دی نن اکثریت د مور پلار د پریشانی سبب سره کله نا کله یو ځدی یو بوډا راغې موږ چې وی مو شو کوله چې په چوک چوک په جړا شو ما کله ورو او ورو کله راځي ته ما یې جزي چللې د بچو د لاسه یې جړل دغه خبره خو چې یو بلار پس پینه ګیره د بچی د لاسه جاړي دا بچي په دنیا او قبر اخرت کې خیر څه پستر کو نبی علیہ السلام په وخت جدا حکم شو چې مور پلار ویدا سي په څوک چې مور پلار له وکنځل کوي اوس مور پلار له هر یو کار خلق کوي وای دا مور پلار نافرمانی در باندې الله حرام کړی ولا تقتلوا اولادکم موجنی خپل اولاد من املاق د یری د لوګینا او د یری د فقیرینا د خپل اولاد د دی وجنه وجل چې سبب دې شکري دا دربانې الله حرام کړی نحنو نرزقکم مونږ رزق ورکو دی اولاد تاسو تویاهم او دوی تا هیڅ د خپل اولاد د رزق ذمہوار نه اچ کوم ذات پیدا کړي نو هغه رزق به الله هغه ته ورکړي نحنو نرزقکم ویاهم مونږ رزق درکو تاسو تا او دوی تا ولا تقربوا الفواحش منځ دې کې گئی به حیا یو تا ما زهر منها هغه چې ښکار دي دې به حیا یو نا و ما بدن هغه چې پټ دي اے سرګند دې هي سری په ګور په دکانونو کې او پډاګا او په بازار کې خلق کړي او پټ هغه دي چې خلکو نه پټ کړي نګورای ک بیا هي سرګند دي او کو پټي دي دا الله حرام وکړي ولا تقتل النفس التي موجن نفس آغا ولا تقتل النفس التي موجن نفس آغا حرم الله چه اللہ داغو اجل حرام کری دی الا بالحق مگر پا قانون شرعی سرام نگو ردید اللہ دا نفس محرمہ که مومن دے او که کافر معاہد دے داغین منع کرے مگر الا بالحق چی دے شریعت یو حکم دے او آغا لازمی چی دے دی حکومت اسلامی قصاصاً قتل کی او آغا حق علماء امور ذکر کری اگر امور ذکر کری چی الا بالحق سے شہر ہے اے الا بالحق دادے چې شادی شدہ دے خود بدکاریو کا نو دے بطن نو اجنے اسلامی قانون بے دے گواہی او دے قانون نفس وجنی چی دے تا قانون دے اللہ متوجیش او الا بالحق سدے بلی وجنے قصاصا نی وجنے یادی دے کہ علماء دام ذکر کری اے زکاة نور کئی ا د دې د ورقولو نه انکار کوي دغره ابو بکر رضی الله عنه مانعین زکات سره شکړو د جهاد اعلان کړو تارکو صلات بارک ام باز علماء وایي چې د قتلو لشي کتوبه وي دستا صدیق رضی الله عنه مانعین د زکات سره د جهاد اعلان کړو د جهاد اعلان کړو الا بالحق او حدیث د مسلم شریف کې درې شی زونه راغلي وای د مسلمان وینه ته یو روان دي مگر په درو شی شنو شادي شوذ ده او د بدکاریو کده وسنسار کی یو نفس بل وجل حکومت اسلامي ورې قصاصن قتل او یو سړي دین نووته مرتد شو نو حکومت اسلامی و د مرتد د قتلولو حکم کئی ذالکم وصواکم بیهی دا مذکور سی زن آغا دی چی وصیت کڑے تاسو تپ دی بانی اللہ اللہ وصیت کڑے شرک مکوئی دا مور اپلار بی حرمتی مکوئی او اولاد موجنی او مذکور سی زن لعلکم تعقلون دید پارچتا سودا اقل نکارو آلئی لعلکم تعقلون دید پارچتا سودا اقل نکارو آلئی ولا تقربو مان الیتیم منی جیکی وی مال دی یتیم تا دی یتیم مال خوڑل دربان حرام کڑی الا باللتی مگر پاغ خویو طریقہ ہی احسنو چی آغا دیر خیستوی او هغه کې د یتیم نه پاره فائده حتا یبلغ شدته تر دې چې ورسیږي د خپل ځواني او مضبوطوالی ته او اوفل کيل او پوره کوي پیمانه والمیزان او تل بالقسط په انصاف وګوره پنا په تول کې کمه دې دربانه حرام کړي د یتیم مال خورل حرام کړي لا نکلف نفسا الا وسعها تکلیف کنا چو مونږ یو نس مگر د دې د وسو طاقت مناسب و اذا قلتم کل چی س خبر او وینا کوي فادلون انصاف کوي اے سوي د خلینو سره وباسي نو د الله او د رسول حکم ته وګور انصاف وکا زیات مکوا فادلون انصاف کوي چا په مرز کې خبر ده د الله د فارې وکا ولو کان ذا قربا اگر کوي خاوند خپل ولي و بعهد الله اوفو او په وعده د الله پرواله کوي ذالکم وصاکم به دا مذکور سجنا وصیت کړه تاسو ته الله پدې لعلکم تذکرون دې د فارا چې تاسو نصیحت قبول کړي او نصیحت واخلي دا نه پر به ان شاء الله یو پاو سیوا کو نن موږ نو وخت ډیر یا به ونی ما به ان شاء الله درس وکم یو ویني به نه پس به وس کو هر ور وداسي چې ماشاء الله عادت کیږي وا دا قرآن شریف مو شروع کړی الله دې د دې د ختمې دو سره د علم د فهم او د عمل د توفیق راکړي نو ور سره به اوقات له ګورو سبا ان شاء الله یو نیمه بجې پورې درس کړو اللهم انا نسالک و انا نشهد بانک انت الله لا اله الا انت لا حد الشمد الذي لم يلد ولم يولد صلى على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم الله اعظم د ټول خاتمه په ایمان کې یا الله مون تعظم والدین تا اصول فروع تا استادان تا مړو ژوندو حاضرین او غایبین تا واړه او وی ګناونه معاف کړه الله زمونږ او د ټول امت دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او زمونږ او د ټول امت دینی دنیوي پریشانۍ الله ختم کړي یا رب کریم مونږ ټول حاضرین غایبین او ریدون کی او نا ریدون کی د دوارو جهان او د شرمندګونو وساتې الله د دوارو جهان او د شرمندګونو وساتې الله په تمامه دنیا کې چې کمزه کې مسلمانان پریشانو مصائب او تکالیفو کې دي الله د ټولو نه پریشانای مصائب لري کې الله دا کوم وبا راغلي دا د ټول اسلامي ملکونو نه په خپل رحم او کرم باندې ختمه کې الله حرمین شریفین په خپل رحم او کرم کلاو کې تر کې سما فتون له محفوظ کې او تمام بلاد المسلمین او تمام مساجد او مدارس او دینی شعبې الله د مسلمانانو شکر دنیوي کارونه باندې الله ټول د پاره درس کې حلال د اسباب دا کارونه راکولاو کې الله سمره بیماران دي کورونو هسپتالونو کې ټول ته شفاء کامله عاجله ور نصیب کې الله کوم بیمارانو درخواست کړي الله فز دای د هر قسمه دایمي عارضي بیمارونو او سات الله د چا اولاد نشته له کومه صالح اولاد ور کې د چا کورونو کې جوړه افه دي الله دا غیب و نادنی که رشتی بند بسور دوکی اللہ دا چا دشمنی طرف گنی دی پا دوستی بندنی که اللہ دا کم مسلمانان و درس کی حلال اسباب شتا تو والا پاکی خیر و برکت واچه او دا چا دا پار اسباب نشتا اللہ دا غیب و ندرس کی حلال اسباب و نجور که یا رب کریم پا پورا پورا دین موجولو تا دا عمل کولو توفیق رکی الہ العالمین تر مرګ پورې موږ د خپل کتاب نه کټکې ما دا کتاب زموږ د پاره حجت جوړ کړي او فموږه الله حجت مې جوړه الله دا د خیر او برکات نه ډک میاشتا ټول امت مسلمه د دې د خیر او برکات ورته الله ور نصیب کړي الله موږ ته د خپل کتاب د ویلو د درس د تلاوت توفیق راکړي د صحیح روزي د نیو توفیق راکړي الله زموږ ټول ته د صحیح تراویح او د صحیح اعتکاف د کول توفیق راکې الله دا سره مسلمانان درس تا کتاب اوري د ټولو په ټولو کې خیر واچي برکات واچي الله تا په خپل بار بار ویری چې دا د برکات او رحمت کتاب دی مونږ ټول ویو کې اوري ځن کې جوړې وړو د دې برکات مونږ د دې دنیا کې براکې او د دې برکات په قبر کې براکې او د دې برکات الٰه العالمینا په میدان د محشر کې مونږ تراکي زمون کومرونه پیندې پیندې الله د کتاب دا اوریدونه محروم دي الله ټول له توفیق ورکړي تمام امت مسلمتا د خپل کتاب د صحیح اوریدو توفیق ورکړي الله د هر زی شر د شر نه موساته د هر ظالم د ظلم نه موساته د ارزی حسد د حسد نه موساته اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك